NPO Radio 1. 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. De pier bij Gaza om hulpgoederen naar de Palestijnse bevolking te brengen wordt weer afgebroken. Daarmee komt er een einde aan de Amerikaanse legermissie. Het project kampte vanaf het begin met allerlei problemen, waardoor de aanvoer beperkt bleef. Critici spreken van een mislukking, maar de VS zegt dat de pier altijd al bedoeld was als tijdelijke oplossing en dat het zo toch bijna 9 miljoen kilo aan goederen naar Gaza is gebracht. Het hele project kostte $230 miljoen. De pier is in totaal 20 dagen operationeel geweest. In Duitsland zijn gisteren 3 Nederlanders opgepakt die bezig waren een geldautomaat op te blazen. De 3 wilden explosieven plaatsen bij een geldautomaat in een dorp in Neder-Saxen toen ze werden opgemerkt door een voorbijganger. Die waarschuwde de politie. De 3 verdachten vluchtten in een auto zonder dat de automaat tot ontploffing was gebracht. Ruim 100 kilometer verderop konden ze worden aangehouden. De rentmeester van het Utrechtse landgoed Den Treek, waar een meisje zou zijn gebeten door een wolf, zegt dat er al langer problemen zijn. Volgens hem volgen wolven wandelaars en fietsers in het gebied en zijn er, ondanks wolfwerende hekken, ook schapen doodgebeten. De provincie adviseert nu om het gebied voorlopig te mijden. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon en wolken. Het blijft droog en het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Bij de Tour de France is veel meer te zien dan alleen wielrennen. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom, hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 18 juli alweer. Deze nacht staat in het teken van bergen, vulkanen en wielrenners. En daar ga ik uitgebreid over praten met mijn gast van vannacht, hoogleraar mondiale tektoniek en paleogeografie aan de Universiteit Utrecht. Dat is Douwe van Hinsbergen. Als geoloog is Douwe over de hele wereld te vinden om onderzoek te doen naar de vorming van gebergten en vulkanisme. Maar de meeste mensen kennen hem misschien wel van de video's over geologie bij de Tour de France, waarin hij voor elke etappe bij de NOS een stukje fascinatie voor de omgeving weet aan te wakkeren. Heb je nou een vraag aan Douwe? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Douwe, welkom in de studio. Dankjewel. Goeienacht, fijn dat je er bent, zo midden in de nacht. Word je al herkend op straat als die geoloog van de Tour de France? Nou, dan laten ze dat in ieder geval nog niet weten. Nee, ja, het is in ieder geval heel erg mooi dat je al die kennis kan delen met een publiek dat anders toch 4 uur lang naar helmpjes loopt te staren. Ben je zelf een beetje wielrenfan? Ja, mijn hele leven al. Ja? Dus jij kijkt elke etappe van de Tour de France? Ik volg al decennia alles. En nou is Frankrijk sowieso een prachtige plek. Met ook heel veel diverse natuur. Maar jij bent over de hele wereld te vinden wat betreft wetenschappelijk onderzoek. Wat is nou wat jou betreft het meest interessante stukje aarde? Nou, dat zijn meestal de plekken waar het werkelijk moeilijk is. Dus bijvoorbeeld Zuidoost-Azië vind ik heel erg boeiend. Mm-hmm. Dat is een grote puinhoop. Middellandse zeegebied heb ik decennia lang gewerkt. Nog steeds wel een beetje. Turkije is zeer boeiend. Caribe. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk allemaal, per ongeluk allemaal regio's wat heel erg lekker weer is. Maar, per ongeluk? Ja, okay. Per ongeluk. Nou ja, je kunt naar oudere geologie ook al gaan. Dan kom je in Noord-Canada uit en Alaska en zo. Ja. Alaska staat nog op het lijstje, die moet nog. Oké. Nou, goed om te weten. En kan je dan nog verrast raken door natuur in het simpele Frankrijk, lijkt me? Ja, nou, het grappige is dat ik eigenlijk van de geologie van Frankrijk heel weinig wist. Dus je hebt je echt moeten inlezen? Ja, maar nou ja, dat gaat inmiddels zo snel dat het niet zo heel moeilijk is om iets te vinden wat interessant is. Inmiddels ben ik redelijk verslingerd aan geraakt. Hebben we er zelfs onderwijsveldwerken opgezet. En beginnen er toch ook wel allerlei interessante vragen te komen. Want de geologie van Frankrijk en de geologie van Europa wordt eigenlijk al decennia lang nauwelijks meer bestudeerd. Alle Europeanen gaan de hele wereld over om dingen te doen. Ja. Maar eigenlijk is Frankrijk en Duitsland maatloos boeiend. Ja, dus misschien maar weer de focus op het eigen continent houden. We duiken zo meteen ook nog wat dieper die Tour de France in, later dit uur. Maar we gaan het ook nog even uitgebreid hebben over het onderzoek dat je verder doet. En dat gaat vooral over onder andere de vorming van gebergtes. Dat is niet een kwestie van observeren, lijkt me. Hoe lang doen bergen erover om te ontstaan? Het hangt een beetje van de berg af. Ik heb voor de Ronde van Italië uitgevoerd. Daar komt weer een wieleronde. Ja, nou ja, maar daar heb ik eigenlijk wel heel veel van geleerd. Want ik moet namelijk ineens de hele tijd allerlei dingen uitzoeken waar toevallig een wielrenner overheen fietst. Dus voor mij snijdt dat mes ook aan twee kanten. Ja. Maar daar heb ik uitgevonden dat een berg als de Vesuvius, dus een vulkaan, heeft er maar 20.000 jaar over gedaan om te ontstaan. Mm-hmm. Er zijn vulkanen. Ja. Er zijn vulkanen die het in een paar weken doen, of zelfs in een paar dagen. En die honderden meters hoog komen. Ik was op een vulkaan ten westen van Mexico in de Pacific. Dat ding is 400 meter hoog en dat is in 3 maanden ontstaan. Mm-hmm. Maar een beetje plooigordel, zoals de Alpen, die doen er tientallen miljoenen jaren over om te vormen. Ja, en nou had je het al over, het kan in één keer gebeuren. En je hebt gekeken naar bergen waar wielrenners overheen fietsen. Die bergen, hè, groeien die ook nog steeds? Sommige wel. In Europa niet meer. Nou, de Apennijnen wel. Maar de Alpen, zij hebben... Nou, misschien dat de Westalpen nog een beetje omhoog komen. Maar het werkelijk aangroeien van dat gebergte, dat is 7 miljoen jaar geleden gestopt. Ja, ze worden eerder kleiner. Doordat er laagjes ijs afdruipen. Ja, dat bijvoorbeeld. En die nemen allerlei steen mee. Mm-hmm. Maar de Himalaya groeit en de Andes groeit. Dus er zijn echt nog wel gebergtes die op dit moment actief groeien. Alles wat bij actieve plaatgrenzen zit. Ja, dus eigenlijk overal waar aardbevingen zijn, daar groeit wel een berg. Ja, of de donderen in elkaar. Ze worden dus ook echt kleiner fysiek met... Griekenland moet ruim 2 kilometer hoog geweest zijn. Maar dat is nu allemaal eilandjes in de zee. Echt waar? Griekenland was eigenlijk een berg. Ja, hetzelfde als Albanië en Dinaride en Turkije. Maar dat is helemaal uit elkaar getrokken en weer in elkaar gedonderd. Gaat dat sneller dan het vormen van een berg of net zo langzaam? Grofweg net zo langzaam. Oké. Nou, ik stelde je net voor als hoogleraar mondiale tectoniek en paleogeografie. Dat is een hele mond vol. Ik ga je vanaf nu vooral gewoon geoloog noemen. Dat is ook goed, toch? Dat is prima. Kun je eens uitleggen toch waar paleogeografie over gaat? Paleogeografie is hoe het aardoppervlakte in het aardse verleden uitgezien heeft. Dus we hebben nu een geografie waarbij Afrika en Zuid-Amerika en Noord-Amerika allemaal aparte landmassa's zijn. Mm-hmm. Maar dat zijn ze in het verleden niet geweest. Mm-hmm. In tijden van Pangea, 250 miljoen jaar geleden, zat het soepje tegen elkaar aan. Maar de aarde is 4,5 miljard jaar oud. En daarvoor dreef het ook allemaal in stukjes en beetjes door elkaar heen. Ja. En het bestuderen hoe het oppervlakte in het verleden uitgezien heeft, is van belang. Bijvoorbeeld als je wil begrijpen hoe evolutie van dieren of planten heeft gewerkt. De manier waarop Pangea bedacht is door Alfred Wegener 100 jaar geleden. 112 jaar geleden. Pangea moet je nog één keer uitleggen. Pangea is het supercontinent waarbij alle moderne continenten die we kennen, behalve China, in één groot continent in elkaar. Vroeger waren we eigenlijk met z'n allen bij elkaar één stuk land. Een tijdje. Niet. En dat ontstond zo'n 340 miljoen jaar geleden. Ja. En dat viel 250 miljoen jaar geleden, begon dat weer uit elkaar te vallen. Waardoor kwam dat, weet je dat? Als je continenten over een bolletje jaagt, komen ze op een gegeven moment bij elkaar. Zo simpel is het. Als je nu doorgaat met het openen van de Atlantische Oceaan, want die spreidt, dan komen Rusland en Amerika via de Pacifische Oceaan weer bij elkaar. Hoe komt het dat ze uiteindelijk uit elkaar gedreven zijn? Eigenlijk door hetzelfde fenomeen. De beweging lang van aardplaten wordt hoofdzakelijk gedreven door het wegzinken van oude platen. Die als ze afkoelen, van de oude oceaanplaten, die als ze afkoelen steeds zwaarder worden dan onderliggende mantel en dan zinken ze weg. En daarnaast hebben we hele grote bellen die als een soort lavalamp door de aarde bewegen. Mm-hmm. En als zo'n grote bel het oppervlak haalt, zo'n ding noemen we mantelpluim, dan kunnen ze platen verzwakken en een zetje geven en dan breken ze op. Oké, dus het gaat echt ook over de activiteit aan de binnenkant van de aarde, die bepaalt hoe daar aan de buitenkant een soort van de continenten heen en weer drijven. Ja, wat we aan het oppervlak zien is eigenlijk een onderdeeltje van een heel groot driedimensionaal spel wat tot 3000 kilometer diepte de aarde in speelt, in de aardmantel. En dat spel, als je de geografie wil begrijpen, dan zul je dat hele spel moeten begrijpen hoe dat gelopen is. En even voor de duidelijkheid, want ik heb dat eigenlijk als kind altijd gedacht, dat we als een soort land, als een soort bootje op het land op water drijven. Dat is niet waar, hè? Nee, dus dat staat nog steeds in de aardrijkskundeboekjes. Terwijl we al sinds 1975 weten dat het zo niet werkt. Nee. Dus onder ons zit niet water verder. Nee, onder ons zit grondwater. Maar dat steen is zo warm dat het heel langzaam kan bewegen. En de snelheden van die bewegingen die gaan met centimeters maximaal per jaar. En waarschijnlijk meer in de orde van millimeters per ronde. Mm-hmm. Dus dat gaat ongelooflijk langzaam. Oké, zo bizar, want je hebt het echt over jaartallen, miljarden jaren. Dat zijn voor jou de normale eenheden, hè, of niet? Ja, maar daar wen je vanzelf van. En tegelijkertijd, een centimeter verschuiving kan heel veel zijn, of niet? Nou, centimeter verschuiven valt wel mee. Bij een echte stevige aardbeving, zoals bijvoorbeeld die klap in Turkije vorig jaar. Ja. Daar vond op sommige plekken tot 10 meter beweging plaats. Langs een breuk in één keer. Mm-hmm. En als het zo hard gaat, dan wordt het lelijk. En dat is dan een verplaatsing. Weet je ook wat er dan op een bepaalde plek is? Ergens is een scheur ontstaan, ergens dan een berg, of niet? Nee, die scheuren die waren er al. Mm-hmm. Dus dat zijn grenzen van platen. De aarde is verdeeld in pak en beet een dik dozijn aan grote schollen, grote platen die intern nauwelijks deformeren. Mm-hmm. Een klein beetje. En alle beweging zit langs de grenzen. Mm-hmm. En op die grenzen, daar vinden de aardbevingen plaats. Want die grenzen zijn stroef. Dus die platen die willen een paar centimeter per jaar langs elkaar bewegen. Ja. Maar dat mogen ze niet. Nee. Dus dat wordt een tijdje opgevangen. Als een plaat die een beetje als een spons in elkaar duwt. En op een gegeven moment wordt de kracht zo groot dat al die bewegingen in één keer wordt ingehaald. En dan heb je een aardbeving. Weet je. Betekent dit, want we gaan het zo nog uitgebreider over aardbevingen en ook over vulkanen hebben. Maar nog even over de verschuiving van die platen, wat daar natuurlijk ook mee te maken heeft. Jij kijkt naar de afgelopen miljoenen, miljarden jaren. Betekent dit dat je ook een beetje vooruit kan kijken naar wat er gaat gebeuren? Ja, dat kan. Dat is betrekkelijk zinloos om te doen. Maar we hebben het wel gedaan. In de COVID-periode konden we het veld niet in. Dus toen hebben we de gebergtes van de toekomst verzonnen. Maar dat was eigenlijk wel leuk. Het was een gedachte-experiment. Omdat je, waar we heel veel van geleerd hebben. We hebben het experiment gedaan. Stel nou dat Somalië afbreekt van Afrika. Mm-hmm. Dus dat je hebt in Afrika, Oost-Afrika, heb je een grote merenrij. En dat is een beginnende oceaan. Een beginnende plaatgrens. Stel nou dat lukt. Stel nou dat Somalië afbreekt en naar India toe beweegt. Mm-hmm. Wat voor gebergte ontstaat er dan tussen Somalië en India? Daar hebben we de Somalaya bedacht. En we hebben helemaal uitgewerkt hoe dat gebergte in elkaar komt te zitten en wat de architectuur daarvan wordt. Hoe accuraat is die voorspelling? Daar moeten we 100 miljoen jaar wachten om te kijken. Jammer dat je dat nooit gaat meemaken. Nou, dat vind ik niet zo erg. Ik heb vast ongelijk. Hey, ik vind het heel leuk dat jij zo'n fascinatie hebt voor de wereld. Maar ik kan ook bedenken dat ergens ook wel een keerzijde heeft. Want je ziet ook hoe de wereld eigenlijk een beetje aftakelt door menselijk toedoen. Houdt dat je bezig? Ja, natuurlijk. Ik denk ook dat is ook het unieke perspectief wat je krijgt als je als aardwetenschapper werkt en wordt opgeleid. Mm-hmm. Het is ook wel waarom het op dit moment van groot belang is om dit te bestuderen en om hier goed naar te kijken. Kijk, een van de dingen die wij zeg maar, in het hele vak interessant vinden is de co-evolutie van de planeet en leven. Die planeet die heeft een wil van zichzelf. Of een wil, maar die heeft fysica en chemie van zichzelf en processen. En dat heeft een interactie met de atmosfeer, met het klimaat, met het leven. En daar zit de hele tijd feedbacks tussen. Mm-hmm. Wat van belang is, is om te begrijpen hoe dat hele spel speelt. We zijn op een gegeven moment begonnen met olie en gas verstoken. Dat was, was op zich best een goed idee, want we hebben een hele maatschappij opgebouwd. We leven nu 2 keer zo lang als voordat we dat gingen doen, bijvoorbeeld. Maar het is inmiddels ook duidelijk, doordat we dat hele spel hebben begrijpen, wat daar de effecten van zijn. Ja, we leven nu 2 keer zo lang, maar misschien in de toekomst 2 keer zo kort, als het ware. Nou ja, maar oké, dan gaan we dat veranderen. Maar de maatschappij gaat niet terug in plaggenhutten wonen zoals ze dat in 1300 deden. Nee. Dus dan moet er iets anders. Oké, dus we zijn het er allemaal over eens dat we moeten stoppen met CO2 de atmosfeer in pompen. Maar CO2 is niet het enige onderdeel van het spel. Dus als we alles elektrisch maken, dan moeten we allerlei materialen uit de grond halen die we nu niet doen. Die moeten geproduceerd worden. Dat heeft ook allerlei effecten. En we moeten, als we nu om willen gaan naar wat we dan een duurzame samenleving noemen, dan moeten we het hele spel kunnen overzien om te zien wat we dan nu gaan verstoren. Mm-hmm. En eigenlijk wordt het een soort engineering. Geoengineering. Ja, en dat is een beetje een enge term. Dat is een beetje, nou ja. Klinkt een beetje als spelen met de aardbol. Ja, het is een beetje, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als klonen voor biologen. Het kan wetenschappelijk, maar er zitten allerlei ethische kwesties aan. Maar toch is dat wel wat we doen. Ja. En als we dat goed willen doen, dan moeten we dus niet weer nu op één thema richten van minder CO2, dus dan doen we wel wat anders. Mm-hmm. Als vervolgens dat anders de volgende beerput opentrekt. Dus juist het overzicht over dat geheel is waarom het van zeer groot belang is om deze community in stand te houden en wat aardwetenschappen doet. En in Nederland lopen we daarbij tegen het probleem aan dat aardwetenschappen in Nederland iets een beetje voor stoffige nerds is. Als men überhaupt al weet wat het is. Ja. Want over het algemeen is het volslagen onbekend. Ja, want 2 weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat bij de VU in Amsterdam ze de faculteit aardwetenschappen helemaal willen schrappen. Ja. Hoe reageerde jij toen je dat hoorde? Ze is helemaal gek geworden. Ja, ik bedoel, ik begrijp dat universiteiten onder financiële druk staan. Mm-hmm. En aardwetenschappen is op zich een betrekkelijk dure studie. En een dure opleiding, omdat je het niet alleen maar aan een boekje kunt doen. Ik bedoel, er zitten laboratoriumonderzoeken bij, er zit computeronderzoek bij, er zit veldonderzoek bij. En een geoloog die het veld niet ingaat, is zoiets als een arts die nog nooit een patiënt heeft gezien. Dat gaat niet. Nee. Dus dat is betrekkelijk duur. En dus makkelijk om te schrappen. Maar de VU vindt ook dat ze de duurzaamste universiteit van Nederland zijn. En dan wil je dus datgene wat zorgt dat je kunt overzien wat duurzaam is en hoe je dat doet. Dat onderdeel, dat donderen we eruit. Dat lijkt me nou niet een geweldig plan, eerlijk gezegd. Nee. Is het ook een krimpend vakgebied? Zijn er steeds minder geologen? Nee. En nee, de studentenaantallen zijn gelijk. Wat sinds COVID is over de hele linie zijn de studentenaantallen gekrompen. Maar bij ons niet. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. Mensen wilden naar buiten, die dachten, dan ga ik wel aardwetenschappen doen. Ja, nou ja, dat is leuk hoor. Nee, maar en mensen die zien ook steeds meer, denk zeker de jonge generatie, het belang van een inzicht in hoe de aarde werkt, denk ik. Ja, en ik denk ook het belang van van het inzien. Kijk, we hebben natuurlijk een grote. We hebben nu een periode van enkele tientallen jaren gehad waarin de tamtam geslagen is door aardwetenschappers dat wat het effect is van het CO2 in de atmosfeer pompen. Mm-hmm. Maar nou weten we dat wel. Dat bagatelliseer ik niet, maar we weten het. En de mensen die. Er gebeurt nog aardig weinig mee soms, maar. Er gebeurt aardig weinig. Er gebeurt eigenlijk heel weinig mee. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen, de elektrische auto, er worden allerlei omslagen gebouwd en gemaakt. Maar de CO2-productie is in die 20 jaar met dezelfde curve gewoon toegenomen. Mm-hmm. Dus het alarm slaan zelf heeft niet zoveel effect. Wat we moeten doen is het probleem oplossen. En Vorig jaar heb ik naar de film Oppenheimer zitten kijken. En het gevoel wat me daarbij bekroop was een soort frustratie dat het mogelijk was dus om voor het probleem om het grootste massavernietigingswapen ooit te maken, kon er een paar miljard worden uitgetrokken en de beste wetenschappers bij elkaar gezet worden en nooit dan was het opgelost. Ja. Maar voor het probleem wat we nu voor handen hebben, zitten we allemaal om de kleine potjes geld te knokken en onze artikeltjes te schrijven. Verdorie nog toe. Dit kunnen we oplossen hoor. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is bloedmoeilijk, maar dat kunnen we oplossen. Wat moet er gebeuren, denk je, om toch die wetenschappers bij elkaar te krijgen? ze bij elkaar brengen. Ik bedoel, de wetenschappers zijn in zoverre bij elkaar... dat de maar blijkbaar mist de urgentie dan dus. Ja, de urgentie mist wat er moet gebeuren is werkelijk die wetenschappers samen in één kamer brengen. Want op dit moment communiceert ieder clubje in zijn eigen blaadje. En als je per ongeluk één deur verder kijkt, dan noem je jezelf multidisciplinair en dan ben je klap klap. Mm-hmm. Maar het werkelijk mensen bij elkaar brengen, als je dit zijn mensen, dit is aardwetenschap, maar ook ingenieurs en chemici en sociologen en juristen en alles wat de hele maatschappij bestudeert en begrijpt, die moeten bij elkaar gebracht worden om te kijken hoe we dit oplossen. En dat gebeurt wel, maar het gaat ontzettend langzaam. Ja. Ik bedoel, toen COVID uitbrak, toen kon de medische wereld of de farmaceutische wereld, had binnen een jaar hadden ze het opgelost. Ja, opnieuw, maar daar zit dus dat stukje urgentie weer. We worden bedreigd, direct bedreigd. Ja, het is niet zichtbaar. We zitten nu in de 14e maand op rij, geloof ik, die de warmste ooit gemeten is. Maar je merkt het niet, want het is takkenweer. Nee. Ja, dus je ziet het wel, maar je ziet het ook niet. Nee. In Nederland woont ongeveer 1/3 van de bevolking of zo woont inmiddels onder zeeniveau in polders. En ik denk dat 90% van mensen die in die polders wonen niet weten dat ze in een polder wonen. Mm-hmm. En dat als er een dijk doorgaat, dat ze verdrinken. Ja. En dat kan, want er zijn mensen die daar... Er zijn er zijn ingenieurs en er zijn geografen en er zijn geologen en weet ik wat, allemaal mee bezig om te zorgen dat dat kan. Maar al dit soort dingen gebeuren achter de schermen. Ja. En het is waarschijnlijk cru om te zeggen, maar er is een verschrikkelijke ramp voor nodig voordat we eindelijk los mogen. Ja. Maar ik sta eigenlijk te popelen om los te gaan. Want verdorie nog aan toe. Ja, het is moeilijk, maar dat is toch geen excuus? Is dat ook de reden dat je juist bent begonnen met al die filmpjes maken? Want het gaat hier heel erg over fascinatie, hè, voor de omgeving. Maar dat is denk ik ook iets onderliggends. Ja. Dat heb je ook nodig om uiteindelijk het gevaar te zien. En de urgentie ervan. Ja, en wat ik in die filmpjes heel expliciet probeer te doen. Ik ben een docent. Ik ben geen activist. Ik leg uit hoe mm-hmm. dingen werken. Mm-hmm. En ik denk dat het begint met een begrip om je heen. Bedoel, het is eigenlijk een beetje raar dat iets wat zo alledaags is als de aarde zo vreemd is voor zoveel mensen. Ja. Dat is heel raar. Waarschijnlijk omdat het allemaal heel langzaam gaat en omdat die berg, ja, die lag 100 jaar geleden ook. Dus mm-hmm. daar gebeurt niet zoveel mee. Maar zo werken die systemen natuurlijk niet. En ik vond het belangrijk, en ik vind het belangrijk, om uit te leggen hoe deze processen werken. Wat speelt er nou op processen van 100 miljoen jaar? Dat doet er voor ons niet zo heel erg veel toe. Maar daarin zitten allerlei processen die ook op menselijke tijdschalen van belang zijn. En of die wij veel sneller doen dan ze geologisch ooit zijn voorgekomen. Mm-hmm. En het is belangrijk om uit te leggen hoe die systemen werken. Zonder dat ik continu je lastig val met allerlei alarmisme. Ja. Jouw activisme zit in educatie. Ja, het is geen activisme, dat is educatie. Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat er een... En je doel is ook wel een beetje activistisch. Nou, ik denk dat het van belang is... Je wil mensen activeren, toch? Of niet? Nee, ik wil mensen informeren. Maar wat ik wat gevaarlijk is nu, is dat de processen die achter het begrip duurzaamheid zitten zo ontzettend slecht bekend zijn bij het gros van de bevolking, dat de term, ik bedoel, ik ga inmiddels walgend over de reling als ik die term hoor. En dat zal veel mensen geven, want het wordt overal opgeplakt. Een pak Pampers is duurzaam. Greenwashing. Dit zijn allemaal van die modetermen. Iedere politicus kan beweren wat hij wil over wat duurzaam is. En het volk heeft op geen enkele manier kennis om te kunnen wegen of dit zinnig is of niet. Nee. Je kunt allerlei, ook hierin kun je allerlei, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden ongetwijfeld. En is er ruimte voor debat. Ik probeer alleen maar je iets te vertellen over de processen die erachter zitten, zodat jij als kiezer bijvoorbeeld een weloverwogen keuze kan maken. Ja, duidelijk. Laten we zometeen ook over die processen doorgaan praten. Want er is een hoop te vertellen over hoe onder andere die bergen ontstaan, hoe aardplaten daar invloed op hebben. En er is nog genoeg te vertellen over de Tour de France filmpjes. Dus daar beginnen we al een beetje over te praten zo af en toe. Maar we hebben ook nog muziek op de planning staan. Want jij hebt een aantal nummers meegenomen. Het eerste nummer dat we gaan luisteren is Long Feather van Duff McKagan. Heb ik het zo goed gezegd? Hij is de bassist van Guns N' Roses ook. Waarom heb jij dit nummer meegenomen? Ik ben al mijn hele leven fan van die man. Dit is mijn favoriete artiest. Mm-hmm. En ten dele omdat ik zijn muziek geweldig vind, maar ten dele ook omdat die Guns N' Roses komt voort uit twee, dat was mijn favoriete band in mijn tienerjaren, en is nog steeds wel, maar dat komt voort uit bands die uit LA en Hollywood kwamen, maar Duff McKagan kwam er helemaal niet vandaan, die komt uit de grunge en de punk scene van Seattle. Mm-hmm. En het was altijd een beetje de vreemde eend in de bijt die er niet in paste, maar juist daarom werkt het zo goed. En ik denk dat ik me mijn hele leven zo gevoeld heb. Oké, dus een beetje identificatie met hem. Ja, zeer, zeer. Mooi. Wil je nou meepraten over het onderwerp waar we het over hebben met Douwe? Stuur een appje in via de app van NPO Radio 1... of bel gratis naar 0800-1121. Zometeen om 3 uur heb je daar ook ruimte voor hier in de uitzending om daarover je vraag te stellen aan Douwe. Dit is, ik wou bijna zeggen Guns N' Roses, maar dit is Duff McKagan met Long Feather. Time it goes. Thousands. Bij ons in de studio is Douwe van Hinsbergen vannacht te gast. Douwe is geoloog aan de Universiteit Utrecht en doet onder andere onderzoek naar de vorming van bergen en vulkanen. Het komend half uur praat ik met hem over al het natuurgeweld van onze levendige aarde. Heb je nou een vraag voor Douwe? Bijvoorbeeld over de manier waarop die bergen en vulkanen zich vormen? Stuur dan een vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je live hier in de uitzending je vraag stellen. Hey Douwe, zojuist hebben we geluisterd naar Longfair van Duff McKagan. En ik hoorde dat jij hem in oktober live gaat zien. Ja, hij komt in Utrecht. Kijk, uitverkocht denk ik, of niet? Ik heb geen idee. Nou, dat zie je hem niet. Nou, mocht je dus interesse hebben, kijk even bij Tivoli Vredenburg, denk ik dan. Wellicht dat er nog een kaartje is. Ik vond het een lekker nummer. Helemaal een beetje op de dans. Fantastische plaat gemaakt, ja. Dit is een nieuwe plaat. Oké, okay. Oh, leuk dat je die dan ook al meteen hier aandraagt. Terug naar geologie. Ik begreep dat er onder geologen een tijdsperiode is die omgedoopt is tot de Boring Billion. De saaiste miljard jaar in de geschiedenis van de aarde. Hoe zit dat? Nou, dat is vast niet iedereen met die geologen eens. Ben jij het met ze eens? Dat is de vraag. Ja, in zoverre. Dat is een miljard jaar in de aardgeschiedenis, pak een beetje tussen, wat is het? Dat is tussen 2 en 1, denk ik. Waarin de manier waarop de aarde werkte vermoedelijk redelijk constant is gebleven. Mm-hmm. De aardkorst en de aarde zelf koelt langzaam af, dus die was toen veel warmer. Mm-hmm. En dat betekent dat je in die periode waarschijnlijk wel wat platen rond had drijven, maar je kon niet hoge gebergtes maken. Het leven waren een paar microben die wat aan het ronddarren waren. En dat zullen de mensen die microben bestuderen, zullen het helemaal geen Boring Billion hebben gevonden. Maar voor degene die aan platen en bergen werken, veranderde er niet zo heel erg veel. Dus ik richt mij vooral op de laatste 250 miljoen jaar, wat maar een klein stukje is. Maar daarin kunnen we het meeste van alle processen bestuderen die ik interessant vind. Leven we nou op dit moment in een actieve periode als het gaat over tektonische bewegingen? Niet zo. Ja, we zitten in een periode. We hebben gereconstrueerd een jaar of 10 geleden dat de platektonische activiteit in de tijd van de dino's ongeveer 2 keer zo hoog was als nu. Daar zijn we eigenlijk wel geluk mee. Ja. Jij niet als geoloog, maar wat betreft aardbevingen lijkt me dat wel rustiger. Ja, er zullen er toen meer geweest zijn, gok ik. Ja. Ja. Waar ligt dat aan, weet je dat? Die periodes die vallen samen met de vorming van dit soort hele grote supercontinenten en het opbreken ervan. Op het moment dat ze opbreken, dan neemt de activiteit toe. En op het moment dat al die continenten weer samenkomen, wat nu gebeurt natuurlijk. Hè? India zit tegen Azië aan. Afrika en Arabië zitten bijna tegen Eurazië aan. Australië begint dicht bij China te komen en zo. Mm-hmm. Dus we zitten weer in zo'n periode dat het boel bij elkaar klontert. Mm-hmm. En dan neemt de activiteit wat af. Is dat niet een beetje kip-ei? Wat gebeurt er eerst? Gaan ze eerst naar elkaar toe van elkaar afbewegen? Of komt dat juist doordat het tektonisch actief is? Ja, natuurlijk. Dat komt omdat het tektonisch. Nou, ja, weet je. De platen waar continenten op liggen, daar zit ook altijd oceaan aan. Mm-hmm. En die oceanen die subduceren en die duiken de aardmantel in en die trekken de continenten naar subductiezones toe. En als die subductiezones onder continenten zijn, dan botsen ze tegen elkaar aan. En dan schuift de ene een beetje onder de andere. En dan krijg je een schuifje wat Tibet op. Ja. Maar dan is het op een gegeven moment klaar. En dan zit het wel aan elkaar vast. Ja. Ik had het aan het begin van ons gesprek al even over. Ja, een berg zien ontstaan, dat is niet een kwestie van observeren. Hoe doe je dat dan wel? Hoe doe je onderzoek naar dit soort dingen? Gebergtes zijn. De gebergtes kun je op 2 manieren maken. Je kunt als een soort harmonica een bovenliggende plaat boven subductiezone in elkaar duwen. Mm-hmm. Dan kun je hele steile, hoge gebergtes maken met niet zo heel veel beweging. De Andes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of het Tibetaans plateau. En je kunt gebergtes maken door platen die naar beneden gaan af te schrapen. Je moet bedenken, die platen die wegduiken de aarde in, die zijn zo'n 100 kilometer dik. Tot 150, een beetje afhankelijk van waar het bestaat. En de bovenste paar kilometer ervan, de sedimenten die er bovenop liggen, die worden afgeschraapt een beetje als een mouw. Dus als je je arm onder tafel steekt en je houdt je mouw tegen, die opgestroopte mouw, dat is de Himalaya. Je moet eigenlijk denken aan kaasschaven of zo. Kaasschaven heb ik vorig jaar een keer gebruikt. Ja. Oh ja, oh, dat is ook echt een analogie die je gebruikt. Ik heb hem gebruikt in een van die filmpjes over de Alpen, ja. Om uit te leggen hoe de grote plooiing van de Alpen werkt. Ja, is hoe ze ontstaan, maar hoe doe je er onderzoek naar? Door ze weer uit elkaar te plukken. Je kunt in de gebergtes die er nu liggen, kun je zien wat er op elkaar gestapeld ligt. Mm-hmm. En als je dat weer naast elkaar legt, dan kun je zien hoe de aarde eruit zag voordat het gebergte er was. Je bent gewoon letterlijk je gaat naar een gebied toe. En ga je dan graven? Of kan je gewoon zien vanaf de buitenkant hoe het eruit ziet? Dat kun je zien vanaf de buitenkant. Er liggen allemaal wegen doorheen, de rivier en weet ik wat. En dan loop je door zo'n rivier heen. En dan kijk je wat voor gesteente er langs die rivier aan het oppervlak ligt. Ik heb wat van die dingen meegenomen. Je hebt stenen meegenomen. Deze bijvoorbeeld, dit is zo'n steen. Ik weet niet of je daar zijn camera Die kunnen hoort. Ze zeker op de camera zien. Er zit een mooi schelpje in uit het Perm. Ja. Dat is een ammoniet. Zo'n inktvisachtig beest wat rondzwom. En dit is de Mobissi-formatie van Oost-Timor. Wat is een Mobissi-formatie? Nou, de formatie is een pakket gesteente. En er is een dorp dat heet Mobissi. En daar hebben ze naar vernoemd. Oh, oké. Maar wat weet je wat het is? Deze steen die vertelt je om te beginnen dat we hier zitten in een omgeving die ooit marien was. Dus waar een zee op bovenop lag. Ja. De beest vertelt ons dat het Perm is. Dat het 260 miljoen jaar oud is ongeveer. Je kunt dus aan de hand van die gesteenten zien. En dit ligt nu opgefrommeld ergens boven in Timor. Mm-hmm. Wat in de laatste paar miljoen jaar ontstaan is. Een superjong gebergte, maar het is wel 3,5 kilometer hoog. En dat komt heel hard omhoog. Een paar centimeter per jaar, maar dat schiet op. En aan de hand van dit soort gesteenten kun je dus om te beginnen zien hoe op dit moment Timor in elkaar zit, maar ook wat er is afgeschraapt om Timor te maken. Ja. Dus als je Timor weer terugplakt in zijn oorspronkelijke configuratie op de Australische plaat, dan kun je aan de hand hiervan zien wat er op die Australische plaat allemaal gebeurd is. 260 miljoen jaar voordat het gebergte ontstond. Maar dan ben je best wel afhankelijk van alle dingen die dus naar boven komen door vulkanisme of door andere natuuromstandigheden. Ja. Terwijl je juist wil weten wat er onder die aardlaag gebeurt. Dat lijkt me lastig om daar zomaar bij te kunnen. Nou, heel veel dingen kun je ook niet bij. En je moet je heel goed realiseren dat wat je ziet, maar nou ja, je moet aan de hand van wat je wel kunt zien reconstrueren wat weg is. Dus je weet ook eigenlijk heel veel niet. Ja, je weet heel veel niet. Maar er zijn allerlei manieren om erachter te komen wat dat niet was. Dus magnetisme is iets wat we veel gebruiken. De aardmagneet die heeft magnetische veldlijnen. Mm-hmm. Ik weet niet of als je dat nooit gezien hebt, moet je maar eens Death Magnetic googlen. Dat is een album van Metallica en die hebben heel mooi een Die had je ook kunnen kiezen voor vannacht. Ja, nee, maar dat mocht niet. Dat nee, was, dat klopt. Dat is wel een beetje heftig. Sommige mensen zijn daar heel blij mee hoor, als je die plaat draait. Ja, maar dat moest 4 minuten. Dat lukt ook niet. Nee, dat is ook waar. Maar die albumcover, daar zie je een magneet met magnetische veldlijnen eromheen. Mm-hmm. En dat werkt als volgt. Dat de aardmagneet heeft magnetische veldlijnen die verticaal de aarde uitkomen op de Zuidpool. Mm-hmm. Verticaal de aarde ingaan op de Noordpool. En horizontaal naar het noorden wijzen op de evenaar. Mm-hmm. En de hoek tussen magneetveld en het aardoppervlak vertelt je de breedtegraad waarop dat gesteente gevormd is. Mm-hmm. En op deze manier kunnen we dus bijvoorbeeld in de Himalaya zien dat die stenen die eigenlijk maar 600 kilometer korst of zo representeren, verdeeld lagen over iets wat 3000 kilometer breed was. Dus dat er heel veel weg is. Mm-hmm. Maar wanneer dat vormt, kun je uit magnetisme halen en uit allerlei andere technieken die in de afgelopen decennia ontwikkeld zijn. Ik neem aan dat je ook wel onderzoek doet in een lab, of niet? Ben je alleen maar op veldwerk en een beetje aan het kijken naar stenen? Nou, mijn studenten sorry, dat klonk heel denigrerend. Mijn studenten zitten inmiddels in het lab. Okay. Maar ik heb vooral in het magnetisch laboratorium gezeten. Ah, ja. We kunnen ook aan de Die hand... heb je in Utrecht, hè? Is een soort bunker, begreep ik, van een van de is vorige... Is een oud fortje van de waterlinie. We hebben daar een keer een beller voor in de uitzending gehad. Ja. Heel tof is dat. Ja, je mag ook je telefoon, je laptop moeten allemaal buiten blijven. Ja, dat zal Lennart wel geweest zijn die daar... Nee, hij was... Nou ja, het is terug te vinden online. Dat was een paar weken geleden inderdaad. Maar dat lab, daar heb ik veel in gewerkt. Mm-hmm. Dat zit in een oud waterlinie fort, want daar zit geen ijzer in de constructie. En dikke muren. Precies. Ja, ja, ja. Dus daar heb ik veel gezeten. Je kunt ook met radioactieve isotopen in mineraaltjes... kun je bijvoorbeeld mineralen dateren. Mm-hmm. Dus dat gebruiken we ook. En zo zijn er allerlei verschillende kunstjes die je kunt gebruiken in die gesteente om iets mee te kunnen. Ja, nou hebben we het de hele tijd over bergen gehad. Maar aan het begin van deze uitzending had je het ook over vulkanen. Mm-hmm. Wat is nou het verschil tussen een berg en een vulkaan? Een vulkaan is ook een berg. Een berg is een geografisch ding, is gewoon bult. Mm-hmm. Dus vulkanen kunnen bergen maken. Plooiing kan gebergten maken. Dat is waar ik meestal mee werk. Hè. Dus het opschuiven en opplooien van aardkorst maakt gebergtes. En daarnaast zitten er processen in de aardmantel die langzaam materiaal omhoog kunnen duwen. Mm-hmm. Waar wat vulkanisme bij komt. Maar waardoor de korst als een soort ballon omhoog komt. Mm-hmm. En als je daar dan rivieren en ijs op loslaat, dan krijg je ook een gebergte. Het Centraal Massief bijvoorbeeld. De gesteenten zijn stokoud, maar het gebergte is geologisch gesproken heel jong. En dat is gewoon rechtstandig omhoog gekomen en ingesleten. Wat bepaalt nou of iets een vulkaan wordt of een berg? Een vulkaan komt voort uit gesmolten gesteenten, wat ontstaat over het algemeen in de aardmantel. Doordat je de druk eraf haalt, doordat je er water aan toevoegt of doordat je de temperatuur verhoogt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de meest bekende vulkanen zijn van de Ring of Fire. En daar duiken aardplaten de aardmantel in. Dat is echt een bepaald gebied op de aardlaag. Dat is een stuk wat hoort bij subductie. Dus dan gaat de plaat naar beneden, die neemt water mee. Die brengt het water de mantel in en de mantel smelt daardoor. En daardoor krijg je dat vulkanisme. Ik zou het een soort buis kunnen noemen van de aarde? Ja. Ja, dat kan. Probeer toch met analogieën een beetje visueel te maken, sorry. Ja, en hoe smeriger de analogie, hoe beter het blijft hangen. Ja, dat is ook zo, inderdaad. Een van de meest bekende vulkanen, tenminste van de afgelopen nieuwsperiode, is denk ik die in IJsland geweest. Was dat een bijzondere vulkaan? Is dat een bijzondere vulkaan? Ja, want daar komen twee van de manieren waarop je vulkanisme maakt bij elkaar. IJsland is een zogenaamde mantelpluim. Ik heb het in het begin van de uitzending gehad over die lavalampbellen die op en neer gaan. Mm-hmm. Nou, daar komt zo'n bel omhoog. Mm-hmm. En dat genereert vulkanisme. Dat zit ook op Réunion, Hawaii en een aantal andere plekken. En Canarische eilanden, die mm-hmm. uitbarsting van een paar jaar geleden. Maar in dit geval komt die bel omhoog onder een mid-oceanische rug waar twee platen uit elkaar gaan. En dat genereert ook vulkanisme. Mm-hmm. Dus IJsland heeft twee redenen om een lel van een vulkaan te zijn. En dat is ook gelukt. Hoe kijk jij naar zo'n evenement eigenlijk? Want het is ergens heel gevaarlijk. Het is gelukkig goed afgelopen. Maar ben je als geoloog, zit je dan op het puntje van je stoel van ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren? Ja. Kan je een beetje voorspellen wat er gaat gebeuren of niet? Ja. Ja, je kunt daar vrij goed voorspellen wat er gaat gebeuren. Wat daar gebeurt is dat daar waar die platen door elkaar gaan, trek je een soort gang open. Een dike noemen we dat in het Engels. Mm-hmm. En in Nederlands is dat een gang. Dus je trekt de spleet open en dat wordt opgevuld door magma. Nou, dat opvullen, dat kun je meten, want dat geeft kleine trillingen en die kun je opvangen. Mm-hmm. Dus op het moment dat daar zo'n dike omhoog aan het bewegen is, dan hebben ze dat al lang door. Ja. En ze kunnen ook voorspellen waar dat gaat gebeuren. En het vulkanisme bij dit soort pluimen en op mid-oceanische ruggen is zelden zeer explosief. Het gebeurt soms, maar het is meestal... als het gebeurt, heb je... Ik bedoel, er is natuurlijk geen hou aan. Nee. Als zo'n stroom naar je dorp gaat, dan ben je de klos. Maar het is niet dat je dorp in één keer weggevaagd wordt, zoals in Guatemala of in Colombia. Die grote vulkanen die daar. Of de Vesuvius. Ja. Etna is ook weer actief, hè? Ja, dat heeft te maken met. Dat is mantel die om een plaatgrens heen schuift. Of heen beweegt en daarbij smelt. Ja, nou ja, never mind. ik keek je een beetje glazig aan, sorry. Ja, precies. Nou, wat mij een beetje... waar ik de hele tijd aan zit te denken bij dit soort dingen is... het zijn allemaal best wel gebeurtenissen waar we altijd een beetje door overvallen worden. Een vulkaanuitbarsting is dan één ding. Dat gelukkig heeft dat nog nooit... heeft heel vaak, maar de laatste jaren niet hele grote gevolgen gehad voor ons als mensen. Maar aardbevingen zeker weten wel... Worden jullie als geologen wel voldoende, wordt die kennis voldoende meegenomen in bijvoorbeeld voorbereiding op zo'n uitbarsting of op een aardbeving? Ja, kijk, aardbevingen, de timing van een aardbeving is niet te voorspellen. We zullen nooit weten wanneer de kracht, en wat ik al eerder uitlegde, de aarde neemt beweging, die paar centimeter per jaar beweging, neemt het op als een spons. En omdat de breukstroef is en niet wil bewegen. Mm-hmm. En op een gegeven moment komt er een punt dat de kracht zo groot is dat de breuk het op dat punt niet meer aan kan en in één keer al die beweging inhaalt. Mm-hmm. Dat doet hij nooit langs de hele breuk. Dat doet hij altijd meer op en soms stukjes op diepte die het oppervlak niet halen. Dus waar dat gaat gebeuren is niet te voorspellen. Nee. Wat wel te voorspellen is, is waar het gaat gebeuren en hoe groot die bevingen kunnen worden. En wat ook te voorspellen is, is hoe de grond gaat beven en gaat bewegen. Ja. Als zo'n aardbeving plaatsvindt. Want dat hangt wel af van het gesteente en de ondergrond. Ik heb het idee dat we daar toch te weinig mee doen dan, of niet? Nou, dat valt wel mee. Als je kijkt naar hoeveel doden er vallen. Ja, laat ik het zo zeggen. Je kunt. Als de bevingen die vorig jaar in Oost-Turkije plaatsvonden in Los Angeles plaatsvinden, waar ze ook gaan gebeuren. Ja, dat is inderdaad. Zal er vermoedelijk aanmerkelijk minder instorten. Okay. En dat ligt niet aan de bouwvoorschriften die de Turken hadden. Want de Turkse geologische dienst en geofysische dienst is uitmuntend. Mm-hmm. En die weten echt heel erg goed waar aardbevingen plaatsvinden. Het was ook helemaal geen verrassing dat ze hier plaatsvonden. Nee. Dus dat is meer hoe de bouwschriften nageleefd worden dan dat het als een volkomen verrassing kwam. Want het kwam echt niet als een verrassing dat hier aardbeving plaatsvond. Nee. Dit staat al decennia knalrood op de kaart van aardbevingsgebied. Ja. En dat geldt voor veel plekken. Japan zijn ze er ook al druk mee, volgens mij. Ja, maar die verschrikkelijke beving in Japan waar die tsunami uit voortkwam, die heeft niet geleid tot heel veel ingestorte gebouwen. Terwijl het een beving van 9 was op de schaal van Richter. Ja. Maar die gebouwen, daar staan wieltjes. Dus de aarde beweegt onder die gebouwen door. Mm-hmm. En die gebouwen zelf, die kunnen tegen die grote klappen. Wat daar misging, was die afschuwelijke tsunami, die veel groter was dan we wisten dat voor kon komen. Ja. Ben je daar als geoloog ook mee bezig, tsunamis, of niet? Ik ben als geoloog daar niet mee bezig, maar het veld wel. Ja, nou, wellicht dat we daar nog een keer een wetenschapper voor in de uitzending kunnen hebben dan. Ja, dat is een vak apart weer. Ik stel voor dat we het gaan hebben over wat leukere dingen dan natuurgeweld. Namelijk de Tour de France. Maar eerst nog even dit. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Jij bent een groot wielerfan. Dat was al duidelijk. Dacht je op een gegeven moment, laat ik die werelden maar eens gewoon combineren? Nou, ik combineer ze al lang. Ja, hoe lang doe je dat al? In mijn hoofd, al zo lang. Geoloog ben. Oké, op een gegeven moment dacht je misschien dat ik dit met anderen moet delen. Nou ja, de NOS zendt ieder jaar 1000 uur aan geologische excursie uit en vertelt nooit wat over. Ze hebben het altijd over de wielrenners die er voor langs fietsen. Ja. Dus ik had al heel lang het idee om daar eens iets over te vertellen. En ik vertelde het ook al mijn vriendjes. Van, goh, zie je dat ding wat erachter zit? Wist je dat ze nu door de grootste vulkaan van Europa fietsen? Waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dat hebben ze vorige week weer gedaan. Dus ik heb in de coronaperiode, toen er echt helemaal niks meer te doen was, heb ik s'avonds op een gegeven moment blogjes zitten schrijven voor de Tour van de 21. En daar heb ik korte stukjes over geschreven. En die heb ik naar een vriendje gestuurd die bij de NOS werkt, bij NOS Sport werkt. Mm-hmm. Die ik kende uit mijn studententijd. Oh, het is een connectie geweest. Dat een ingangetje. En die heeft dat toen verspreid onder, dat is Martijn Hendricks, die daar al jaren werkt, een podcast maakt, een wielerfanaat is. En die heb ik dat gestuurd en die heeft dat toen verspreid en dat werd gebruikt. En ik heb die blogjes op mijn website gezet en nou, dat dook meteen de NRC op en nog wat andere. Radio 2 had ik toen een itempje. Wat leuk. Dus dat, dat viel. Ik verbaas me nog steeds dat het zo populair is. Ja. Omdat er zoveel mee gebeurt. Maar dat is vanaf daar ontwikkeld. In 2022 werd ik uitgenodigd bij de avondetappe, wat als gast, wat ontzettend leuk was. En daar kreeg ik een camera op mijn snuit met de vraag of ik een filmpje op kon nemen. En toen dacht ik, nou, ik denk eigenlijk dat ik dat niet kan. Want camera's, nee? Daar kan ik helemaal niet, joh. Oh. Maar ik kreeg de camera op mijn kop. Het is een verborgen talent eigenlijk, wat je ontdekte. Ja, en nou ja, toen ik die camera op mijn snuit kreeg, dacht ik, wacht even, volgens mij kunnen we dit wel. Ja. Dus toen heb ik daar een filmpje gemaakt en dat ging heel goed. En toen heb ik een potje geld bij elkaar weten te schrijven. Wat ik een wetenschapscommunicatiebeurs. Mm-hmm. En daar kon ik wat mensen op aannemen. En toen dacht ik, nou weet je, dat zal wel iemand komen zijn die koud van de kunstacademie komt of zo. Die mm-hmm. me wel helpen met wat filmpjes. Maar in plaats daarvan kreeg ik een bekende wielerjournaliste die kwam helpen, José Been, die bij Eurosport commentaar geeft. En een documentairemaker en een geoloog, Mark Carpenter, een Brit, die heel lang in Amerika documentaires heeft gemaakt, met allemaal prijzen hebben gewonnen. En die zei, nou, dat lijkt me leuk. Dus ineens had ik twee mensen die echt zo verschrikkelijk goed zijn in hun vak. Nou ja, toen kwam dit eruit. Drie mensen eigenlijk, hè? Want je bent er zelf ook eentje van. Je hebt een heleboel kennis in huis die je op een of andere manier heel goed weet te delen. Laten we eens luisteren naar een stukje uit een van je films, om ook een beetje een beeld te krijgen van wat je nou precies vertelt. En het leuke is, het is een filmpje uit 2022, dus niet van dit jaar. En daarin weet je toch ook leuk die feitjes over de geologie te koppelen aan wielrennen. We hebben vulkanen waarbij magma vanuit de diepte omhoog komt en grondwater raakt en geweldige explosies creëert. Het zijn een beetje de Pogacars onder de vulkanen. Het andere soort vulkanisme is wat we hier om ons heen zien. Dat zijn die kegels. Die vulkanen die zijn veel langzamer. Daar komt magma rustig omhoog en dat vloeit uit. En daar pruttelt eens wat en dan komt er zo'n bom uit en wat assen. Maar als je die maar tijd geeft, komt het hoog genoeg. Een beetje de Vingegaard-achtige vulkanen die we hier tegenkomen. Het is heel leuk, want het lijkt alsof je het supergoed voorbereid hebt. Maar ik begrijp dat je dit ook allemaal uit je hoofd gewoon doet. Ja. Ongelooflijk. Neem eens mee, hoe gaat zo'n proces? Je rijdt naar Frankrijk toe en dan? Nou, we bedenken meestal van tevoren wat het thema wordt waar we iets over kunnen vertellen. Waarbij we de grote thema's uit het vak proberen over het voetlicht te brengen. Of dingen die makkelijk uitleggen, die boeiend zijn. De hele Middellandse Zee is opgedroogd en de kamelen konden over van Afrika naar Europa bijvoorbeeld. Ja. Of andersom. Ik geloof dat het andersom was zelfs. Maar goed, dus dit soort rare grote fenomenen. Dus we bedenken dan wat het thema van zo'n uitzendingtje wordt, van zo'n clipje wordt. Die duurt mm-hmm. 2 minuten, die bestaan uit 3 scènes. We beginnen langs de route met iets wat je kunt zien als mm-hmm. je naar de tour kijkt. Vervolgens nemen we je heel even mee naar iets wat ik je dan laat zien wat over het algemeen buiten het parcours ligt. En daarna maken we aan het einde weer met een shot op het parcours en een kwinkslag de weg terug naar de koers. Want het is belangrijk dat... eigenlijk is dit een spelletje... How can I make this about me? En daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Want als ik jou als wielerliefhebber uit de koers meenemen en achterlaten. Ja, want het wordt uitgezonden tijdens de koers, toch? Ja. Gewoon tijdens misschien een wat doder moment? Of is er een vast moment altijd? Nee, dat schakelen ze in. Soms doen ze het van tevoren, soms tijdens. Het heeft een paar keer in de avondetappe gezeten als item nu. Maar ik moet dus wel zorgen dat ik een kijker niet meeneem uit de koers en achterlaat in een of andere meteorietinslag 60 of 65 miljoen jaar geleden en dan zegt de groeten. Nee. Want dan ben je helemaal in de war. Je moet daarna eigenlijk weer terug die koers in, als het ware. Ja, en vorig jaar heb ik nog één ding erbij geleerd. Vorig jaar hebben we een clipje gemaakt over de gletsjers van de Alpen. En daar gaat het niet zo geweldig mee, want die smelten zo gek. Mm-hmm. Dus ik had dat uitgelegd. En mijn linkje terug de koers in was... De gletsjers zijn een beetje als wielrenners die te weinig hebben gegeten voor de slotklim. En dan, nou ja, die winnen meestal niet. En dat was eigenlijk het enige clipje waar negatief commentaar op kwam. In dit geval van mensen die zeggen, je loopt uit je nek. Maar dat maakt niet zoveel uit wat ze zeiden. Waar het me om ging is dat... ik lever de mensen terug af in de koers, maar dan in een depressie. Mm-hmm. En daar kijk je niet voor naar wielrennen. Je kijkt naar wielrennen om eventjes niet het gezeik van de wereld in je hoofd te hebben. Mm-hmm. En gewoon eventjes lekker sport te kijken. Dus ik kan alle thema's... ik ga geen thema uit de weg, maar de manier waarop we het vertellen moet zo zijn dat je... Nou, dat het luchtig en vrolijk is, ook al is het thema zelf dat niet. Laten we eens als voorbeeld luisteren naar de aflevering van afgelopen etappe, van gisteren. En dit is dan ook, het is wel leuk, want jij had het over de mensen terugbrengen naar de Tour. Dit is het einde van het filmpje. Als de renners 's ochtends vroeg het type etappe zouden kunnen bepalen door alleen maar een steen uit hun hoed te trekken, dan hopen de sprinters op loszand. De klassieke, explosieve renners, die willen de kalk. En de klimmers, die willen een fijne, glimmende, harde, kristallijne steen. En vandaag is er voor ieder wat wils. Een hele gemixte race. Je vertelt je eigenlijk over verschillende typen steen die over de route liggen. Daar heb je dan die hele film, hele video, het is maar een video van 2 minuten, al uitgebreider over gepraat. En even voor mij, was het een spannende etappe gisteren? Ja, heel. En het was ook precies wat voorspeld was aan de hand van dat parcours. Ik bedoel, de geologie bepaalt natuurlijk de winnaar niet, maar de geologie bepaalt het landschap. Ja. En het landschap dan toch ook wel een beetje de winnaar uiteindelijk. Ja, nou, er is een directe correlatie tussen bijvoorbeeld sprinters wenen altijd in de sedimentaire bekken. Dat is zo, want die sedimentaire bekken zijn plat. Ja. Er is een directe correlatie tussen het landschap en het gesteente wat het landschap maakt. Mm-hmm. Even kort, want we moeten ook nog even naar muziek. Daar wil ik mee eindigen. Morgen weer een nieuwe etappe. Kun je een kleine vooruitblik doen? Morgen rijden ze door het voorland van de Alpen, wat opgeplooide kalkers. Van Gap naar Barcelonet, volgens mij. Ja, naar Barcelonet. En dat zijn opgeplooide kalken uit het voorland van de Alpen. Die zijn Jura van ouderdom. En dat hebben we vandaag in het filmpje uitgelegd. Die maken korte, steile klimmetjes. Mm-hmm. Dus het zijn allemaal kolletjes van derde categorie morgen. En dat is eigenlijk de enige plek waar de klassieke renner, zoals Van der Poel, een klein beetje aan zijn trekker komt. Hoewel hij zelf heeft gezegd dat het waarschijnlijk te zwaar is. We gaan het morgen eens bekijken. Om af te sluiten heb je ook nog een mooi Frans nummer meegenomen. Renault met Mistral Gagnon. Gagnon. Ja, ik ben er heel slecht in. Is dit ook Franse muziek? Hou je daar ook van? Ja, ik ben opgegroeid met Yves Dutheil, wat mijn vader altijd speelde. Maar dit nummer heb ik vorig jaar uitgevoerd zien worden in een Romeins theater in Nîmes. En dat is prachtig. Mooi. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Dat was Mistral Gagnant van Renault. Zometeen na het nieuws van 3 uur praten we natuurlijk nog even door met geoloog Douwe van Hinsbergen, die vannacht bij ons te gast is. Heb je nou een vraag voor hem? Stuur die in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. We hebben al een aantal bellers die aan de lijn hangen, dus het wordt een druk half uurtje. Tot zometeen na het journaal. NPO Radio 1. 3 uur zit van der Linde met het NOS-journaal. Een automobilist is in Parijs op een terras ingereden. Er viel 1 dode en zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, schrijven Franse media. Het gebeurde in het oosten van de stad, bij de bekende begraafplaats Père Lachaise. De bestuurder reed volgens de politie hard en had gedronken. Ook de bijrijder was onder invloed. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. Vanwege de Olympische Spelen zijn de autoriteiten extra alert. De auto werd onderzocht op explosieven, maar die zijn niet gevonden. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. Uit een peiling van AP bleek dat 2/3 van alle democratische kiezers wil dat Biden het stokje overdraagt. Chipmachinemaker ASML is gisteren flink onderuit gegaan op de beurs. Aan het einde van de dag stond het aandeel bijna 11% in de min. De nieuwste kwartaalcijfers zijn volgens analisten prima. De onrust volgt op berichtgeving over nieuwe handelsbeperkingen die de VS aan Nederland zou willen opleggen in de handel met China. Ook gevoelige uitspraken van presidentskandidaat Trump over Taiwan zorgden ervoor dat meer grote chipbedrijven in het rood schoten. Taiwan is een belangrijke speler in de internationale chiphandel. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en velden met sluierbewolking elkaar af. Het is zo'n 13 graden. Morgenochtend zal na zonsopkomst de mist snel oplossen. Daarna is er zon en bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de Nacht van NTR Wetenschap. En nu is ook het woord aan jou. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Bij mij in de studio is vannacht Douwe van Hinsbergen te gast. Hij is geoloog aan de Universiteit Utrecht. En hij weet alles over onder andere de vorming van gebergten. Maar stiekem weet hij ook van alles over wielrennen. Dus schroom niet en stel dat snel je vraag, want het woord is nu ook aan jou. Je vraag kan je stellen aan Douwe door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app om een berichtje te sturen. Dan lezen wij hem voor je voor hier in de studio aan Douwe. En we hebben al de eerste bellers die zich gemeld hebben. De eerste beller is Timo. Goeienacht, Timo. Ja, dat is Stijn. Dag. Meneer Van Hinsbergen. Er schoot me nog een vraag te binnen, maar de vraag waar ik voor belde was de volgende. De CO2 die wij uitstoten, de atmosfeer in, door de verbranding van fossiele brandstof, die miljoenen jaren zijn opgebouwd en die we de laatste 200 jaar zeg maar min of meer opverbruiken. Die komt volgens mij voor 90% in de oceaan terecht, die CO2, waardoor de oceaan verzuurt. En ik stel me zo voor dat dat gebeurt totdat de oceaan verzadigd is. Maar die 10% die overblijft, die in de atmosfeer terechtkomt, die dus honderden jaren daar blijft zitten en die de opwarming van de aarde veroorzaakt. Mm-hmm. Mijn vraag is eigenlijk, ik heb het ook wel eens aan Marjan Minnesma gevraagd, maar die wist het niet precies. Maar mijn vraag is eigenlijk, op welke hoogtes ten opzichte van het aardoppervlak nemen die concentraties CO2 dan toe? Want ik kan me voorstellen dat het soortelijk gewicht van CO2 Anders is dan die bijna 80% stikstof en N2 dan. En de 21% zuurstof O2. Ja, hey Timo, het is wel leuk. En dan ga je een vraag over CO2 stellen aan iemand die vooral naar de aarde kijkt. Maar volgens mij heeft Douwe wel een antwoord voor je. Vertel Douwe. Eigenlijk is het dat ik het antwoord niet weet. maar ik had eigenlijk dezelfde redenering die u net ophing. Het soortelijk gewicht van CO2 zal wel bepalen dat het niet helemaal homogeen door de hele atmosfeer komt te zitten. Maar dat ik weet niet op welke hoogte dat meer of minder is. Nee. Het effect ervan is in ieder geval duidelijk. Ja. Het werkt als een. Het zorgt voor een broeikasje en dat merken we. Ja. Ja, nee, dat is duidelijk. En dan nog de tweede vraag. Waar ik me heel vaak aan erg is dat er gezegd wordt dat ruimteafval in de atmosfeer terechtkomt, dat het opbrandt. Maar volgens mij klopt dat niet, want ja, die atomen die gaan nergens heen. Die worden gassen of die staan neer als op het aardoppervlak. Ja, maar dat is toch verbranden? Dat het naar gas gaat? Ja, kort naar opbrand, dat lijkt alsof het in het niets verdwijnt. En dat is dan, dat is dan niet zo. Maar mijn vraag is eigenlijk van, is het al te meten op het aardoppervlak dat ruimteafval verbrandt? En kan dat potentieel toxicologische effecten opleveren? Ik denk dat het effect daarvan heel klein is. Ik denk dat het, maar ook daarvan, dat zou ik ook op moeten zoeken. Maar ik verwacht dat op dit moment geen enorme bijdrage heeft. Maar ik laat me graag corrigeren door iemand die er meer van weet. Leuk vraag, Timo. Maar het is wel grappig, want het zijn vooral vragen die gaan over alles wat boven de aarde zweeft. Ja, en, maar goed. Wat minder wat in de aarde leeft, of niet leeft, laat ik het zo zeggen. Maar, ik denk misschien aanpalend toch, zeg maar, in het kader van multidisciplinariteit, toch met een aanpalend vakgebied misschien toch enige parate kennis. Maar we hebben het actief gehad ook over klimaat, dus ik snap wel dat je daar een beetje op blijft hangen. Hey, dankjewel voor je belletje, Timo, vannacht. Ja, graag gedaan en bedankt voor jullie tijd en antwoorden. Dankjewel. We gaan snel door, want we hebben ook Willemijn aan de lijn hangen. Dag Willemijn, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had eerst een andere vraag, maar ik heb een heel lijstje, dus ik ben altijd zo geïnspireerd. We hebben meer mensen aan de lijn hangen, dus ik begrijp het. Ik weet dat er ooit, volgens mij is ooit een paar eeuwen geleden de Krakatau uit gebarsten. Dus aan de andere kant van de aarde in ieder geval. En er is een Engelse schilder geweest die dus elke dag toen een schilderij heeft gemaakt van de lucht vanuit Engeland. Mm-hmm. Als er dus weer ergens gewoon zo'n uitbarsting is, dat kan gewoon dus ook enorm veel invloed hebben dus ook over hoe onze gewassen gaan groeien. En of wij nog wel genoeg zonlicht en dat soort dingen krijgen. Dat is in ieder geval wel iets. En komen we misschien weer naar ijstijden? Zijn er asverschuivingen? Goeie vraag, Willemijn. Het zijn er drie vragen. De eerste vraag over de Krakatau. We hebben vorige week een filmpje gemaakt die op onze website staat, geosports.org, met een streepje tussen geo en sports. Dat was een filmpje voor de NOS. Over de uitbarsting van de Tambora-vulkaan in 1815, geloof ik. Die bedoel ik misschien wel. Nee, Krakatau heeft het ook gedaan. Maar die van 1815, die leidde tot enorme hongersnoden hier in Europa en Afrika. Omdat inderdaad de temperatuur enorm afnam. En de clue van dat filmpje is dat zelfs de uitvinding van de fiets door die vulkaanuitbarsting is gekomen. Dat kan gebeuren. En dat is heel vervelend als dat gebeurt. Gaan we naar ijstijden toe? Dat zouden we eigenlijk wel moeten doen. Maar nou ja, we zorgen er eigenlijk een beetje voor dat dat niet gebeurt. Althans, niet op hele korte termijn. Maar goed, die ijstijden die gaan met een periode van pakken met 40.000 jaar. Dus die zouden we hoe dan ook niet hebben meegemaakt. Wanneer is dan de laatste precies geweest? Want 20.000 jaar geleden of zoiets? 16.000 jaar geleden is in de orde van God. Oh, dat is alweer wat langer. Ja, okay. Dus dat is een tienduizenden jaren periode. Het verschuiven van de aardas gebeurt ook. Aardmagnetisme, allebei door. Ja, dat verschuiven van die aardas gebeurt ook, maar dat gaat zo verschrikkelijk langzaam dat we daar nauwelijks. Daar heb je, 20 miljoen jaar voor nodig, wil je daar een beetje een effect van zien. Maar ja, dat is wel effect, alleen niet in onze levenscyclus, ja. Laat ik het zo zeggen. Maar als je de dichtheidsstructuur van de aarde verandert, dan draait de hele aardbol ten opzichte van de draaias. Ja. Hey, en okay. Willemijn, je had ook nog een hele leuke vraag over bergriffen. Zag ik. Ja, bergriffen, inderdaad, wat voor gebergtes, gordels terug. Inderdaad, daar was ik mee begonnen. Wat fijn dat jouw hulp aan de telefoon, dat hij dat heeft doorgegeven. Ja, en ik had inderdaad, welke gebergte gordels vinden we allemaal onder water? In de oceaan? In de hele onderwaterwereld. Want een heleboel van die tektonische platen, of ze nou tegen elkaar opbotsen, of niet, die zijn dus grotendeels niet zichtbaar. Diepzee is erg onbekend. Ja. Ik ben ook nog nieuwsgierig of er dus inderdaad nog steeds nieuwe mineralen, half edelstenen en edelstenen en zo, vanuit het nieuwe vulkanisch gesteente en zo gevormd worden. Nou, hele leuke vraag. Hele leuke vraag. Ik denk dat Douwe daar heel veel over te vertellen heeft ook. De belangrijkste gebergtes onder water, die zitten op plekken waar aardplaten uit elkaar bewegen, de mid-oceanische ruggen. Dus die lopen van, dit is pak een beetje 40.000 kilometer of zo. Nee? Mm-hmm. Daarnaast ontstaan er gebergtes onder water, bijvoorbeeld ten zuiden van Griekenland. Daar wordt allerlei rommel van Afrika afgeschraapt. En daar ligt een rug, die noemen we de Mediterranean Ridge. Maar dat is een soort gebergte wat aan het omhoog komen is, want nog steeds onder water zit. Dus dat tweede soort gebergte, dat is iets wat ontstaat waar platen onder elkaar schuiven. Halve edelsteen, de definitie van een edelsteen is eigenlijk alleen maar dat het harder is dan kwarts. Een halve edelsteen, er zit een soort hardheidsschaal, hebben we ooit verzonnen. Welke mineralen zijn het hardst en het zachtst? Het zachtst is talk, het hardst is diamant. Daar hebben we 10 van gemaakt. Kwarts zit op 7. En wat harder is dan kwarts is een halve edelsteen tot 8 en een edelsteen daarboven. En die ontstaan op allerlei verschillende manieren, maar meestal uit magma's. En wil je zo'n edelsteen langzaam vormen, dan moet je hem heel langzaam afkoelen. Dus daar hebben we niks aan. Dat zit op 10 kilometer, 20 kilometer diepte. Dus we moeten 20 miljoen jaar wachten. Met vulkanisme kan het aan het oppervlak komen. En dan, dan kom je het. Ik heb hier toevallig een stukje bij me. Een stukje steen, kijk. Ja, ik weet niet of het. Ja, het is voor een heel groot deel ook vulkanisch magma, toch? Dit is magma. En daarin zit iets wat, dat noemen we pegidotiet. Dat bestaat uit mineraal olivijn vooral. En dit is mantel, aardmantel, wat omhoog komt als klontje samen met lava. Dus dit komt van zo'n 70 tot 80 kilometer diepte. En ja. Dit ligt in de Eifel nu. Wat leuk. Dus op die manier kan er inderdaad, zo komen diamanten ook aan het oppervlak. Hè? Via vulkanische explosies die van heel diep komen. Ongelooflijk. Willemijn, onwijs bedankt voor je vragen. Ik wil hier een klein beetje op doorgaan voordat we naar de volgende beller gaan. Want ik begrijp dat jij ook betrokken bent bij een onderzoek naar kleine vulkanen die aan het ontstaan zijn, waar ook mineraaltjes bij te vinden zijn, toch? Nou, we zijn bezig. Normaal gesproken zou je denken dat de mineralen die in vulkanen zitten net zo oud zijn als de vulkanische stenen zelf. Dus er komt een basalt, ergens uit een vulkaan vloeien. En daar ontstaan mineraaltjes in bij het afkoelen van die basalt. En die kun je dateren en dan krijg je de ouderdom van die vulkaan. Wat blijkt is dat op sommige plekken, midden in de oceaan, er ook veel oudere mineralen omhoog komen met die vulkanische stenen. Mm-hmm. Die absoluut niet gevormd kunnen zijn in de vulkaan zelf. En dat betekent dat er in de aardmantel dus plekken zijn. We kunnen hiermee eigenlijk de geologische geschiedenis van de aardmantel zelf gaan reconstrueren. En dat is een beetje abstract misschien om even op de radio uit te leggen. Maar we weten van wat er onder onze voeten gebeurt heel erg weinig. Hè, wat er in de aardmantel gebeurt. En door deze mineraaltjes te vinden die 300-500 miljoen jaar geleden via subductie de aarde ingegaan zijn. Het feit dat we die nu terug kunnen vinden betekent dat we nu reconstructies kunnen gaan maken. Niet alleen hoe platen langs het aardoppervlak bewegen, maar mm-hmm. ook hoe de bewegingen in de aardmantel zelf plaatsvinden. En mm-hmm. dat gaat een enorme sprong opleveren in het begrijpen van hoe dit bolletje werkt. Best wel belangrijk dus, dit onderzoek. In ieder geval voor het begrip van hoe platen bewegen en de toepassingen ervan, die zullen erachteraan komen, gok ik. Want jij vertelde in het voorgesprek met onze redacteur onder andere dat dat er 60 jaar geleden ongeveer een soort plaattektonische revolutie was. En dat jij zelf eigenlijk wel de ambitie hebt om datzelfde uit te rollen voor het aardoppervlak. Hoe zie je dat voor je? Nou, de plaattektoniek beschrijft de beweging van het oppervlak. Van de buitenste 100 kilometer van de platen die er overheen bewegen. We hebben een jaar of 6 nu geleden hebben we een document gemaakt. Dat heet de Atlas van de Onderwereld. Mm-hmm. Waarin we aardplaten hebben opgespoord in het binnenste van de aarde. En die geologisch gereconstrueerd. Zodat we nu kunnen bepalen hoe snel platen door de aardmantel zelf zinken. Mm-hmm. En nu met deze mineraaltjes erbij krijgen we steeds meer verschillende. Met chemie die daarmee samenhangt. Krijgen we steeds meer manieren en technieken om de reconstructie niet alleen langs het oppervlak te laten lopen, maar ook door de hele aarde zelf heen. En daarmee gaan we een van de twee grote onbekenden van het binnenste van de aarde oplossen, namelijk hoe beweegt het? Ongelooflijk. Wanneer denk je dat je daar een doorslag of een stap in kan maken? Nou, die stap zijn we al aan het maken. De grote stap zal afhangen van wanneer wij financiers zover weten te krijgen dat ze dat ook werkelijk willen gaan funden. Zijn er een Nobelprijs in de geologie te krijgen? Nee, en als dat nou je beste kans is, dan krijg je natuurlijk weinig voor elkaar. Ja. Ik heb een leuke beller aan de lijn, Venno. Die heeft een vraag over vulkanen, want die weet eigenlijk niet meer welke vulkaan die nou gelopen heeft. Klopt. Dag Venno. Goedemorgen. Vertel. Hij was beroemd. Iedereen ging dus morgens om 5 uur aan de rand van de vulkaan doorlopen. Mm-hmm. Om op een stukje van de krater de zonsopgang te gaan zien. Ja, en jij wil eigenlijk van Douwe weten of hij jou kan helpen welke vulkaan dat ook alweer was. Ja, precies. Want ik weet dat hij behoort tot de Ring of Fire. Hè. Het is Meru, die is gewoon veel te actief. Maar dit was een, tussen aanhalingstekens, dode vulkaan. Mm-hmm. Waar iedereen 's morgens lekker doorheen kon lopen. Je voelde ook de holle grond onder je. En als je aan de grond voelde, was die inderdaad wel een beetje warm. In welk land was dit? Ja, dat is een goede vraag. Dat was op Java, hè? Ik denk dat het de Bromo was. Bromo, ja, dat was het. Detective Douwe heeft het opgelost. Ik heb het ook gedaan, namelijk. Kijk. Mijn hobby is sterrenkunde geweest. Mm-hmm. Of eigenlijk nog steeds. En de zus van mijn sterrenkundevriend is iets in de geologie ook gaan doen. Maar ik zelf heb het hier opgehouden. En ik ben met een telelens van 500 millimeter. Ja. Heel groot. Ben ik dus naar Indonesië gereisd om ook de zonsverduistering te fotograferen. Gaaf hoor. Ja, dat kostte wel 200 gulden extra aan kilo's bagage. Ja, was het een bijzondere ervaring? Heel bijzonder was dat, ja. En bovendien was ik toen mijn briefvriendin aan het opzoeken, waar ik later 5 jaar mee getrouwd ben geweest uiteindelijk in Nederland. Dus ik ben met kerst 1988 op oudejaarsdag ben ik daar getrouwd. Wat een mooie ervaring. Wat vulkanen wel niet allemaal teweeg kunnen brengen. Ja, hè. Dankjewel voor je belletje, Venno. Oké. Doeg. Tot ziens. Dag. Heb jij ook je liefde ontmoet op een vulkaan toevallig, of niet? Nee, in Veldhoven. ook een hele inspirerende plek. Nou, we zijn wel op de Bromo geweest daarna samen. Oh, kijk, dus het is daar wel, het is wel een mooie plek. Het was echt pure mazzel dat ik wist welke vulkaan dat was. Ja, wel toevallig. Er zijn er 100.000. Maar je kan ze waarschijnlijk niet allemaal beklimmen. Wat is nou de bijzonderste vulkaan waar je geweest bent? Nou, ik heb de Etna uit zien barsten. Dat vond ik heel bijzonder. Mm-hmm. En ik was 2 jaar geleden voor dit onderzoek naar die rare mineraaltjes op de Revilla Hierro-eilanden, ten westen van Mexico. Mm-hmm. Eiland Socorro en San Benedicto. En dat zijn onbewoonde vulkanen die midden in de Pacific liggen. Mm-hmm. Waar als je 's nachts daar op je bootje zit, de haaien achter je boot aan het jagen zijn. Dat was erg. Voelde je een beetje een piraat eigenlijk, als ik het zo hoor? Ik voel me bijna altijd een piraat. Wat bijzonder. We gaan naar de volgende beller, want we hangen er een boel aan de lijn. Roel, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik ben blij dat ik jou weer spreek, inderdaad. Mijn vraag is, hoe komt het als ze gas gaan opboren... dat er aardbevingen ontstaan? Want in Groningen hebben we die grote gasbel gehad. Ja. En dan is dat minder geworden. Maar er komen wel zware aardbevingen van. Hoe komt dat? Dat is een goede vraag. Dat komt omdat het gesteente... er ligt op ieder gesteente ligt een pakket ander gesteente. Dus die gasbel van Groningen die zit op, weet ik het, 1,5 kilometer diepte of zo. Ik weet niet precies hoe diep, maar in ieder geval, die gesteenten daar, die staan onder druk. Mm-hmm. En een deel van die druk wordt opgevangen door de gesteentekorreltjes zelf en een deel door het gas wat ertussenin zit. En mm-hmm. Als je het gas ertussen uithaalt, dan komt er ruimte om dat gesteente wat verder in elkaar te persen. En, ja, dat persen, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat met slagen en stoten. Dus dat in elkaar persen, dat zorgt ervoor dat de boel een klein beetje in elkaar zakt. En dan hebben we het over bewegingen van millimeters tot centimeters per beving. Mm-hmm. Dus de aardbevingen zijn, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Turkije vorig jaar of Marokko, hè, die grote bevingen, zijn die aardbevingen in Groningen heel klein. Ja. Maar... de gebouwen in Groningen zijn niet gebouwd met de gedachte dat er wel eens een aardbeving plaats kon vinden. Dus die kunnen er niet tegen. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar je zelf in Groningen, Roel, of niet? Er is ook een hele hoop gedoe erom geweest. En de NAM die heeft daar hele grote problemen mee. Ja, zeker. Woon je zelf in Groningen, Roel, of niet? Nee, ik woon in Ermelo, want dan kun je zien aan mijn nummer. Dat is 0341 ervoor. Ja, dat klopt inderdaad. Dat zie ik, ja. Dat is geen Groningen. Dat koppel ik niet direct aan Ermelo zelf. Maar goed dat je het erbij zegt. Maar goed dat je deze vraag stelt. Want ik denk dat dit een heel veel spelende vraag is. Dank je wel voor je vraag, Roel. Ja, oké. Succes daar, hè. Dank je wel. Dank u. Doeg. Ik heb hier wel een aanvullende vraag op. Zijn er geologen bezig met hoe kunnen we nou zorgen dat we wel naar gas kunnen boren, maar niet de aardbeving hebben? Want ik denk dat dat wel iets is waar je als geoloog je hoofd over kan breken. Nou, ik denk dat waar heel veel mensen vooral mee bezig zijn, is we gebruiken de ondergrond als het belangrijkste opslagmedium. Mm-hmm. Oké, dus als we bijvoorbeeld, een deel, we slaan CO2 op in de ondergrond, maar we willen bijvoorbeeld nu overgaan naar waterstof als, mm-hmm. Als een potentiële groene bron. Mm-hmm. Maar je slaat niet heel even, weet ik hoeveel miljard kuub waterstof op in een tankje in je achtertuin. Nee. Dus daar gebruiken we de ondergrond voor. Geothermie, aardwarmte, daar wordt materiaal door de ondergrond gepompt. Om het op te warmen, waarmee je weer huizen kan verwarmen. Precies. Bijvoorbeeld. Maar al dit soort dingen zijn verstoringen van de ondergrond. Inmiddels hebben we zo verschrikkelijk veel geleerd over hoe de verstoringen in de ondergrond kunnen leiden tot bevingen, dat daar heel veel studie aan gedaan is. En mm-hmm. dat we dat allemaal mee kunnen nemen met de verstoringen die we moedwillig aan de ondergrond willen gaan doen. Ja. Dus het hoort een beetje bij dat geoengineering. Ja, thema. En ja, we doen er gaspompen en al dat soort zaken. Een ander ding waar jij ook naar refereert in een van je Tour de France-video's is mijnbouw. We halen een heleboel belangrijke metalen uit de grond, als het ware. Dat is wel leuk. Je koppelt het hier heel mooi aan de wielrenfiets in een van je Tour de France-video's. Laten we er even naar luisteren. Oh, dat was een verkeerde knopje. Deze bedoel ik. Mijnen zitten vaak ergens verstopt hoog in de bergen, maar ze spelen een grote rol in het leven van alle dag. In feite, als het niet van het land komt, komt het van onder de grond. Neem een fiets bijvoorbeeld. Het carbonframe is gemaakt van olie. Maar de velgen zijn van aluminium, wat licht is en stijf. De spaken van titanium, wat keihard is en heel licht. En de ketting is van ijzer en nikkel. En al dat spul komt uit een mijn. Ja, metaal en steen, allemaal met elkaar te maken. Metal en rock, zei je hierna nog in je video. En het laat wel zien hoe belangrijk, hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van die aardbodem, als het ware. Vind je het niet zonde dat we daar zo afhankelijk van zijn geworden? Want we putten hem ook een beetje uit, ben ik bang. Nou, ik denk niet dat we hem zo snel uitputten. Er zit zo belachelijk veel in de grond. Maar het is meer dat het uit de grond halen zelf allerlei effecten heeft natuurlijk. Ik bedoel, het is één ding dat je een erts uit de steen haalt. Mm-hmm. of een erts uit een berg haalt. Maar vervolgens, voordat je je metalen eruit hebt, ben je heel wat chemische processen weer verder. Mm-hmm. Die allemaal een weerslag en allemaal een effect hebben. Ja. Dus een van de dingen waar we natuurlijk naartoe willen is dat we zo circulair mogelijke economie bouwen. En dus dat zoveel mogelijk via recycling terug kan komen. Mm-hmm. Maar als we nu de hele slag willen maken naar bijvoorbeeld een elektrische samenleving. Ja, dan zullen we toch wat materiaal uit de grond moeten halen. En wat we op dit moment doen is, in Europa eigenlijk hebben we geen mijnbouw. We halen alles uit China en Afrika, want daar zien we de gevolgen niet. Nee. Een beetje hypocriet is dat natuurlijk wel. Ja. Maar de tijd dat we in Europa gewoon overal grote gaten in de grond gaan slaan, dat zal wel niet meer gebeuren. Waarom niet? Omdat overal mensen wonen die overal belangen hebben. We zijn eigenlijk overbevolkt. Nou, die conclusie laat ik aan anderen. Maar er is altijd ergens een buitenhuis die het niet leuk vindt als er een groot gat in de grond komt. Nee. Maar omdat we zo ontzettend veel hebben geleerd over hoe je onder de grond allerlei dingen kan doen. Onze hele zoutwinning in Nederland gebeurt ondergronds. Daar zie je niks van. Je ziet zo'n huisje bij Boekeloos staan, maar dat is het wel. Ja. Die hutjes in het landschap. Dus we hebben heel veel geleerd over hoe het onder de grond kan. En we staan eigenlijk nu op het punt dat we in Europa een nieuw soort mijnbouw kunnen maken, waarbij we het grootste deel remote doen onder de grond. Ja. Zonder dat je die enorme kraters hoeft te slaan. Ja, tegelijkertijd ligt een heleboel in Europa onder de grond. Maar we zijn eigenlijk best wel afhankelijk van de dingen die buiten Europa uit de grond gehaald worden. Ja. Moeten we niet gewoon meer in Europa zelf gaan uit de grond gaan halen dan? Ja, nou, vorige week stond er een stuk in Trouw dat we dat inderdaad willen, maar dat er in Europa gewoon een stomweg een tekort aan geologen is. Ja. Ten dele is dat heeft zo. Heeft dat ermee te maken? Ja, we hebben in Nederland de hele mijnbouwkunde en de economische geologie decennia lang eigenlijk eruit gekieperd. En die komt nu terug. Maar het... Daar is een grote markt voor. Tegelijkertijd moeten we dat wel doen samen met het oog op het effect wat het heeft. Mm-hmm. De tijd dat we gewoon even iets uit de grond halen en dat op de markt kieperen, die ligt achter ons. Ja. We moeten het hele proces kunnen overzien en alle effecten die dat heeft. En dat dan vervolgens weer... Nou ja, en dus een van de dingen die, vooral in Zweden bijvoorbeeld, men is daarmee bezig om, als je iets uit de grond haalt, om dan meteen alles te gebruiken wat je eruit haalt. Dus niet alleen je zilvererts, maar te kijken wat je met alle restproducten kunt. Een soort duurzame manier van mijnbouw, als het ware. Ja, en zo duurzaam mogelijk in ieder geval. Ja. Met het hele proces en alle effecten in oogschouw nemen. En in plaats van onder de grond kijken we binnenkort ook nog eens naar de bodem van de oceaan, begreep ik. Diepzeemijnbouw. Oeh, dat lijkt me... Ja, maar de problemen die daarbij komen, dat is helemaal lekker onzichtbaar. Ik ben er geen specialist in, maar een van de grote problemen die je hebt als je over de zeebodem schraapt bijvoorbeeld, is dat je allerlei modder opwarrelt wat een paar duizend jaar nodig heeft om weer neer te slaan. En dat vindt de lokale biologie niet zo'n succes. Nee. Laten we nog even afsluiten met één beller. Dat is Jaap. Goedenacht, Jaap. Goedenacht. Ook jouw vraag gaat een beetje over aardolie en gas uit de bodem. Wat is je vraag? Ja, mijn vraag is, sorry, mijn gebit is net gedrokken, dus ik praat niet heel makkelijk. Nou, ik kan je goed verstaan. We zijn al zo'n 200 jaar bezig met het oppompen van olie en gas en steenkool vooral. Voornamelijk vanwege koolstof, denk ik. Ja. Wat is je vraag daarover? Nou, hoe is die koolstof ooit in de grond terechtgekomen? En was de aarde daarvoor leefbaar voor mensen? Nou, een hele goede vraag. Douwe, weet jij daar wat van? Ja, dat is een goede vraag. De aarde heeft heel veel koolstof opgeslagen. Eigenlijk door het proces waar we het helemaal in het begin over hadden. Het grootste deel van koolstof, van CO2, wat wordt uitgestoten, komt in de oceanen terecht en wordt uit de oceanen neergeslagen in de vorm van kalk en in de vorm van organisch materiaal. Je krijgt enorme algenblooms en die slaan daardoor dat warrelt naar de zeebodem, dat is zoveel dat het niet kan verrotten. En dan komt het in een gesteente terecht. En naarmate er meer in dat gesteente terecht komt, komt er minder CO2 in de atmosfeer, wordt het kouder en zitten we waar we nu zijn. Nou, dus als we nu alles wat er bijvoorbeeld in 150 miljoen jaar geleden is neergeslagen aan olie en gas, nu weer verstoken. Dan gaan we terug naar hoe het er toen uitzag. Voor deel. En dat was een stuk warmer dan nu. We gaan eigenlijk gewoon terug de tijd in. Voor een deel, ja. Ja. Dankjewel, Jaap, voor je belletje. Want daar sluiten we ook meteen ons gesprek mee af. We zijn aan het einde van de anderhalf uur geologie-marathon hier op de radio. Maar niet voordat we nog naar het laatste nummer geweest zijn. En dat heet Friendly Fire van Kensington. Een favorietje van jou? Ja, Utrecht trots, toch? Kijk, mooi. Ja, we gaan hier naar luisteren. Ik wil je heel erg bedanken, Douwe, voor het onwijs informatieve gesprek. Ik denk dat aan de hoeveelheid luisteraars die inbelden al hebben kunnen merken dat het in ieder geval erg mensen geboeid geluisterd hebben. Dankjewel, veel succes nog met de laatste filmpjes. Volgend jaar weer, Tour de France. Dat hangt er vanaf of we de financiering rondkrijgen. Nou, ik hoop het wel. En anders dan kom je het hier maar elke nacht vertellen. Ja, is goed. Dit is Kensington met Friendly Fire. Friendly fire on the horizon. I'll stay close behind this side. Which side are you on? My treachery with more white lies. Whose side are you on? Whose side am I on? So it seems the hatchet in our hands is used immediately to cut off all loose ends, just to breathe easily. No time for taking chances, we need certainty. Our fingers through the fence and we shall disappear from the face of the earth. We don't want you here, all your voices to be heard. I'll disappear from the face of the earth. And with more white lights, which side are you on? Whose side am I on? It seems to me the ever-present restless lack of honesty is leading us into a state of agony. No time for taking turns, we're simultaneously pointing out our friends and foes. Disappear from the face of the earth. We don't want you here, all your voices to be heard. I'll disappear from the face of the earth. And dat was Kensington met Friendly Fire. Prachtig nummer. De nacht. nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan door met onze podcast Alles voor de Wetenschap. Gemaakt door wetenschapsredacteur en NTR-collega Edda Heinsman. Deze week het verhaal van Ida Vrijen. Een van de eerste wetenschappers die over autisme publiceerde. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is, dus ze heeft het geweldig gedaan. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 4. Geloof in de wetenschap. Het verhaal van Ida Vrijen. Het summum van het lot van de vergeten wetenschapper, orthopedagoge Ida Vrijen. Ze beschreef in 1939 een kind met autisme. Dus voordat de Weense psychiater Hans Asperger dat deed. Wie heeft er niet van Asperger gehoord? Maar kent iemand Ida Vrijen? Ik zou wel een vingerkootje of misschien 2 willen geven om haar stem te horen bijvoorbeeld. We spreken af in Nijmegen in het archief. We moesten eerst een aanvraag doen. Entree. Bedankt. Want de archieven zijn niet allemaal openbaar. Omdat er ook patiëntendossiers bij zitten. Fort Knox-kluis, interessante materialen in. Wauw. Maar we hebben toestemming gekregen, mits we de patiënten waarover het gaat niet bij naam noemen. Okay. Yes, geen probleem. Dit zijn dus de dossiers. Even kijken. In een aparte, klimaatgecontroleerde ruimte hebben we het Rijk en de dossiers voor ons alleen. Even kijken, natuurlijk niet drinken of eten of zo, want die dossiers... Nee. Maar voor we in het archief duiken, misschien eerst even de deskundige voorstellen. Ja, ik ben Niels Springveld. Bijna 32. Ik ben zelf autistisch. Niels werkt al 4 jaar aan een boek over de geschiedenis van autisme. En hij schrijft daar ook een proefschrift over. Al vrij vroeg in mijn onderzoek toen kwam ik Ida Vrijen tegen. Ida Vrijen. Een naam die mij ook niet zei. Ik had echt nog nooit van haar gehoord. En ik dacht, wie zijn het in vredesnaam? Ida Vrijen was voor mij in mijn denken ook een hele belangrijke vrouwelijke wetenschapster. Je hoort Annemieke van Drent, universitair docent in de historische pedagogiek en genderstudies. Zij heeft in de jaren 30 en 40 en ook nog voor een gedeelte 50 gewerkt met probleemkinderen. En een van die probleemkinderen was het jongetje Sien. En dat werd het eerste geval van autisme in de Nederlandse context. En dat was belangrijk omdat dat verhaal over Siem en wat er met hem mis was, kwam voordat de 2 grote pioniers van het autisme, Leo Kanner en Hans Asperger, daarover publiceerden in de oorlog. En ja, dat maakt het heel interessant natuurlijk. En dat maakt haar heel interessant als vrouw in de wetenschap. En toch goed om te vermelden, je denkt misschien bij een wetenschapper aan iemand in een labjas met een bril, maar Ida ging heel anders gekleed. Ze droeg een habijt en een grote kap. Ida Vrijen was een non, beter bekend als zuster Gaudia. Maar laten we bij het begin beginnen. Ida Vrijen wordt geboren in 1909 in Breda. De familie verhuist als ze een half jaar is naar Amsterdam. Ze groeit op in een welvarend gezin van 4 kinderen. Ouders komen uit Duitsland en haar vader is handelsreiziger in de textiel. Ze is een goede leerlinge en leest graag. Haar vader wil graag dat ze naar het gymnasium gaat, maar haar moeder vindt de kweekschool passender. Als ze voorzichtig aangeeft dat ze geïnteresseerd is om het klooster in te gaan, moet ze van haar moeder eerst de kweekschool afmaken. Ze is een puber als alle anderen, met interesse in make-up, mode en veel lezen. En op haar 16e begint ze met roken. En dan, op haar 18e, gaat ze toch het klooster in. Waarom? Ik vraag het aan Rob Wolf, historicus die haar lang geleden een aantal keer heeft gesproken, toen hij een korte biografie over haar schreef. Ja, meisjes kregen roeping, zoals dat heette. Ja. Nou ja. Of het voor Vrije ook echt een roeping was, is onduidelijk. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Later schijnt ze gezegd te hebben dat ze het toen ze jong was eens had geopperd en later een beetje het gevoel had dat ze daar niet meer van terug kon komen. Er waren niet veel alternatieven. Zat je daar als alleenstaande vrouw? De maatschappij was niet ingericht op alleenstaande vrouwen. Ja, ze had kunnen trouwen. Ja, dan had ze kinderen gekregen. Dan had ze thuis gezeten. Ja, dan had ze zich ook niet kunnen ontwikkelen. Dus het is van de ene kant zo'n klooster. Het is heel beperkend. En van de andere kant, het geeft ook heel erg een kans. En Ida Vrije grijpt haar kans. Het kloosterleven als een kans om je te ontwikkelen. En dat doet ze bij... Die zusters van liefde van de Goorstraat, die waren er ook echt op uit om niet te doen aan traditionele filantropie, maar om hun liefde te gebruiken om mensen te ondersteunen en zichzelf te laten ontwikkelen. Ida Vrije wordt opnieuw geboren als zuster Gaudia bij de Zusters van Liefde. Even nog iets verder terug naar 1901. De leerplichtwet wordt ingevoerd. Dus vanaf nu moeten alle kinderen naar school. Ook kinderen waar iets mee is. Imbecielen. Zwakzinnig, zo heette dat toen. Er waren nog veel vreselijke woorden voor. Maar in ieder geval dat ze zwakzinnig waren. Dat heette toen debiel en imbeciel. Het zijn nou stigma's, maar toen oorspronkelijk waren het beschrijvende termen. Over ontwikkeling van kinderen is op dat moment nog weinig bekend. Wat gebeurt er allemaal met kinderen? Ik bedoel, de dingen van nu, hè, de ontwikkelingspsychologie, dat bestond nog helemaal niet. Of dat stond in de kinderschoenen. Dit beaamt ook Van Drent. We hebben het natuurlijk dan over de jaren 30. Ja. Dus dat nadenken over opvoeding van kinderen en zo is natuurlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt heel erg ontwikkeld. Hè? Met opvoedingsvoorschriften en de eerste boeken over kinderopvoeding die ook echt proberen om de interactie en het zelf van de kinderen aan de orde te stellen. Maar er moet iets gebeuren, want alle kinderen moeten naar school. En daar past niet iedereen. Die zusters van de Koorstraat. En die hebben toen een tehuis geopend in Udenhout. En dat was eigenlijk voor de opvang van kinderen die meisjes, die dan zwakzinnig waren. En daar is dus zuster Gaudia begonnen. Nou, Vrije is naar de kostschool gegaan van de Zusters van Liefde en heeft daar haar eerste opleiding afgerond. Daarna heeft ze pedagogische actes gehaald. En is ze betrokken geraakt in het werk van de zusters met zwakzinnige kinderen in instellingen en in scholen. En daar heeft ze de eerste pedagogische ervaring op gedaan. Zij heeft op de kweekschool gezeten. En nou ja, dat bleek blijkbaar dat ze heel getalenteerd was. Ze is naar de katholieke leergang gegaan. Dat was een voorloper van de Universiteit in Tilburg. En daar heeft ze dus vakken als pedagogiek en psychologie gedaan. Gaudia rondt verschillende opleidingen af en begint haar carrière in het tehuis voor de opvang van zwakzinnige meisjes. Maar alleen een opvang is niet genoeg. En er wordt vanuit de universiteit besloten... We moeten een observatiekliniek hebben. Waar dus kinderen komen die afwijkend gedrag of allerlei andere vreemde manieren van doen hebben. En dan gaan we kijken van, wat zijn dat nou eigenlijk voor kinderen? Ik bedoel, het begrip autisme bestond niet, ADHD bestond niet. Er komt een spliksplinternieuwe observatiekliniek met de modernste snufjes. Het Pedologisch Instituut. De pedologie is de wetenschap van het kind. En Ida Vrije, of eigenlijk moet ik nu zuster Gaudia zeggen, wordt er de baas. Ze hadden een speelzaal en die speelzaal hadden spleten in de muur. Een soort voorloper van een one-way screen. En dan kon ze dus die kinderen observeren. En het begin van het verhaal had ze ook ruzie met de architect. En die architect die vond dat maar niks. Van spleten in de muur, belachelijk, dat wil ik helemaal niet. Maar het is er uiteindelijk wel gekomen. Zuster Gaudia weet wat ze wil. En als ze iets wil, dan komt het er ook. Ze doet, samen met de psychiater en de psycholoog, onderzoek naar kinderen die niet op school terecht kunnen omdat ze imbeciel zijn of zwakzinnig. Alle drie hebben ze hun eigen rol op het instituut. Goed, de psychiater die neemt zijn anamnese, die kijkt naar lichamelijke dingen. En de psycholoog die doet de testen. Maar zij is degene die de kinderen dus in de praktijk meemaakt. Of zij had dan ook weer haar mensen, dat heette de speciale juffrouwen. En die zaten dus te observeren en noteerden alles. En dan uiteindelijk trok zij dan weer de conclusies uit wat er met dat kind verder moest gebeuren. Zuster Gaudia's rol is zeer groot, zoals ook blijkt uit een artikel in de krant. Wie zuster Gaudia zegt, zegt pedologisch instituut. Wie pedologisch instituut zegt, zegt zuster Gaudia. Zij is er de bezielende, de stimulerende, de explorerende, de centrale. En de kinderen die daar in Nijmegen, in dat moderne lichte huis, onder haar toezicht weer zichzelf zijn geworden en hebben afgerekend met de dingen die hun dwars zitten, zullen haar hun leven lang niet vergeten. Het instituut is nauw verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Al snel komen de hotematoten wekelijks bij Gaudia over de vloer. Iedere week kwamen ze bij elkaar. Op dinsdagavond kwamen ze bij elkaar in het pedologisch instituut. En ze hadden ook altijd een fles cognac bij zich. Ja, dat mocht natuurlijk niet op dat instituut. Maar nou, en dan gingen ze aan de borrel. Ik denk niet dat Gustav Gaudia daaraan meegedaan heeft. Maar die mannen gingen aan de borrel. Nou, en dan om 10:00 s'avonds werden ze weer opgehaald. Maar Gaudia was dus wel, zuster Gaudia was dus wel... Ze zat er wel bij. Met die cognac drinkende mannen aan het discussiëren, aan het leren. Ja, precies. Zuster Gaudia werd de baas, was stoer en zat met de mannen aan tafel. Ze was toch one of the guys? Ja. En dat was, in die tijd was dat echt heel erg bijzonder. Ergens moet ik denken aan Sister Act, waar Whoopi Goldberg als een frisse wind door het klooster waait. En dat er dus een gelijkwaardigheid is tussen de zuster en de wetenschappers. Bijzonder. En dat is echt heel bijzonder. En heeft toch ook te maken met haar bijzondere kwaliteiten. Zuster Gaudia had haar plek gevonden. Heel bijzonder. Als non zo'n hoge functie bekleden, op gelijke voet staan met de wetenschappers. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Zij is belangrijk geworden omdat zij genoeg expertise had, maar ze had ook genoeg praktijkervaring om de leiding van het kinderhuis op zich te nemen. Dus dat is best een stevige functie. Dus zij heeft zich dan al gekwalificeerd. Maar het was zeker, denk ik, ook in die tijd iemand die wist waar ze het over had. Ze is in dat jaar, vlak voordat ze die functie krijgt in het Pedagogisch Instituut, is ze ook nog op een soort stage geweest bij Charlotte Bühler. Dat was een vermaarde Duitse kinderpsycholoog om kennis te maken met de ideeën van Charlotte Bühler over kinderlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk waar het over ging. En daarmee kwam ze terug in Nederland. Dat waren veel meer de pendanten van de niet zozeer op de seksuele ontwikkelingsgang van het kind, maar veel meer op de primair menselijk ontplooiende kant van de psychologie van kinderen. Met die bagage kwam ze binnen. En toen zat ze in dat pedagogische instituut met boven zich een psychiater. En daar ontstonden al snel problemen rond. En, hij was wel Freud-fan. Ja, hij was een echte Freudiaan. De Freudiaanse psychiater wordt er al snel uitgegooid. Freud was nog dun, omdat hij niet uitging van de vrije wil. En natuurlijk vanwege de nadruk op seksualiteit, ook al bij kleine kinderen. Want al het gedrag van kinderen vanuit seksuele drift te verklaren, dat gaat er bij zuster Gaudia niet in. Ja, Freud was not done bij de katholieken. Maar ze konden er ook niet omheen. In die tijd in katholieke kringen een soort idee was dat Freud en psychoanalyse heel belangrijk waren. Maar dat je ze wel een beetje aan moest passen. In de zin van dat de ontwikkeling toch veel breder was. Nou, de seksualiteit speelde daar natuurlijk wel een cruciale rol in. Maar hoe was dat dan voor zuster Gaudia? Want, ja. Nou, ik denk dat zuster Gaudia, dat zij ook best veel dingen zag die te maken had met de seksualiteit van kinderen. Hè? Met name onanisme natuurlijk, hè? Wat een masturbatie, wat een bronprobleem was. Ook in katholieke kringen natuurlijk. Eigenlijk vind ik dat ook het mooie van het observatiewerk wat ze deed. Er werkte onder haar een heleboel vrouwen in de praktijk. En die schreven gewoon op wat ze zagen. En die waren eigenlijk ook nauwelijks bezig met de theoretische discussies over wat er aan de hand was in die tijd. Die waren gewoon bezig met die kinderen. En die zagen een heleboel dingen, ja, relatief onbevooroordeeld. Ze bestudeert met haar team van kinderjuffen de kinderen aandachtig. Elke dag worden er aantekeningen gemaakt. En? Gewicht? Is het... Ja. Zo blijkt als ik de archieven bestudeer met Niels. Ja, dat denk ik wel. Dat gaat er behoorlijk serieus aan toe. Of ja, elke dag, ik weet het niet. Elke dag gewogen? Schijnbaar, ja. Defecatie. Nee, je werd elke dag... normaal of hard. En nu zijn de aantekeningen over de ontlasting misschien minder relevant. De beschrijvingen van het gedrag des te meer. Ja, oh, we hebben meteen de goede te pakken. Dit zijn de jaarverslagen van het Pedagogisch Instituut. Ja. Het 1937, 38, 39. En ze hadden dus een heel apart klassificatiesysteem met allemaal zelfbedachte namen die ik allemaal nogal geestig vind. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de opwellingsnaturen, de scheefschatters, de gevoelsvlakken, sensatiezuchtigen. En ze hadden dus ook bij een categorie formalisten. Mm-hmm. Mensen die sterk aan een bepaalde routine waren gehecht. En hier bij de categorie formalisten zie je staan autist met stereotyp gedrag. En dit is de eerste keer dat in de Nederlandse klinische literatuur dat de term autist in die zin werd gebruikt. Dus grofweg wat we er nu onder verstaan. Dus dit boekje diagnosticeert eigenlijk de eerste autist van Nederland? Ja, hierin wordt dus voor het eerst de term autisme gebruikt, of autist. Zuster Gaudia. Samen met haar collega's is de eerste wereldwijd die de term autisme gebruikt voor, nou ja, wat we nu een autist zouden noemen. Een belangrijke bijdrage. Dus in dat verslag over 37, 38 had je alleen die intelligente autist met stereotyp gedrag. Alleen ze zijn toen de loop van die jaren tot inzicht gekomen. Er zijn wel meer kinderen die goed onder die term passen. En dus toen hebben ze maar er een eigen categorie van gemaakt. Dus de gevoelsvlakken, sensatiezuchtigen, scheefschatters en dan autisten met overmatige zelfwaardering. En die categorie autisten die viel dan weer uiteen in vier ondergroepen. Ja, er komt geen einde aan het ding. De formalisten, de krenkbaren, de zeurders. Dat is mijn favoriet. En de onzekeren. Dus het is nogal een creatieve klassificatie. Ik ben toch wel heel benieuwd. Jijzelf? Ja. Welke van deze categorieën? Zou ik even de beschrijvingen op moeten zoeken? Ja, ik voel me erg aangetrokken tot de zeurders. Maar dat is misschien ik een heel negatief zelfbeeld heb of zo. Maar... Geen idee. Nee, okay. Ik vermoed dat ik uiteindelijk toch wel op de formalisten uit zou komen. Dus het staat bij gedragsschematisme en handelingsstarheid. Je bent nu toch een beetje aan het lachen. Dit is ook wel vrij lomp. Maar ik vind het ook wel weer grappig, omdat ze dus enorm hun best hebben gedaan om allerlei creatieve namen te bedenken. En het werkt gewoon om een lachspier. Wat zijn de scheefschatters in Godesnaam? Of de sensatiezuchtigen? Of de zeurders? Het is allemaal zo lekker. Het is een beetje vaag en soms ook wel plastisch. Dus daar moet ik er wel om lachen. En toch is het belangrijk onderzoek geweest. Ja, nou ja, zeker. Het waren wel pioniers op dat vlak. Ja, heel veel van die creatieve termen uit die jaarverslagen, die hebben ze niet heel lang gehanteerd. Maar dus de autisten wel. Zuster Gaudia is, met haar collega's, de eerste die autisme diagnosticeert. Dus voordat grote namen in de wetenschap erover publiceren, in internationale tijdschriften en ermee beroemd worden. Alleen ze hebben dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leo Kander en Hans Asperger hebben zij nooit over die klassificatie gepubliceerd in internationaal tijdschrift. Dus ja, internationaal zijn zij onder de radar gebleven. Waarom de nieuwe kennis zich niet verder verspreidt dan de landsgrenzen is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat het uitbreken van de oorlog een rol speelt. Maar ook... Zij kon natuurlijk niet weten dat autisme ooit een wereldberoemd syndroom zou worden. In Nederland wordt de ontdekking, in tegenstelling tot het buitenland, wel opgepikt. Alfons Gores, de psycholoog, schrijft een aantal artikelen en samen met hem reist Gaudia door het land, langs de zwakzinnige internaten, op zoek naar nog niet gediagnosticeerde autisten. Bovendien delen ze hun kennis over de kenmerken van autistische kinderen met consultatiebureaus en andere zorginstellingen, zodat de autisten doorverwezen kunnen worden naar het Pedagogisch Instituut. zuster Gaudia's naam als heilpedagoog gegroeid. Nou ja, vrijwel altijd als dat pedagogisch instituut in het nieuws kwam, dan werd zij aangehaald, ofwel direct, of werd er naar haar verwezen. Dus het was wel het uithangbord daarvan. En niet de genezer-directeur die toch wel hoger in de pikorde stond. Dus zij was wel echt de spil van dat instituut. Alles draait om zuster Gaudia. Natuurlijk wordt ze even weggeroepen terwijl we zitten te praten. Maar ze maakt de kwestie snel in orde en als een wervelwind is ze weer terug. Ze moet haar zaken wel op een heel bijzondere wijze overzien. Het kind, daar gaat de liefde, de ambitie, de werkkracht van de geboren pedagoge zuster Gaudia naar uit. De gezichtjes van de kinderen die, om te genezen bij haar logeren, soms weken, soms jaren, verhelderen altijd als ze haar tegenkomen. Ze gaat door met haar onderzoek en houdt de literatuur nauwlettend in de gaten. Dan komt er een nieuw idee overwaaien uit Amerika. Daarna hebben we de hechtingstheorie gekregen. En in de jaren 50 heeft dat er ook toe geleid dat men dacht dat autisten vooral leden onder ijskastmoeders, zoals men dat noemde. De koelkastmoeder heette dat. Kille moeders veroorzaken autisme. In Amerika heette dat motherblaming. Van de kinderen waar het dus niet goed mee ging, dat lag aan de moeder. Omdat men echt kijkt naar de ontwikkeling van het innerlijk van kinderen en gaat kijken naar de dynamiek tussen de omgeving en met name natuurlijk de moeder. En wat is dan de behandeling als je denkt een kille moeder? Hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Dit vasthouden. Ja. En dus dat ging zij doen. Als compensatie, zij ging compenseren. Ze ging kinderen warmte geven. Een soort knuffeltherapie. Een soort knuffeltherapie. Gaudia is daar toen wel een tijdje in meegegaan. Dus bijvoorbeeld in de vroege jaren 50 gaf ze zogenaamde knuffeltherapie. Dat is nogal een smetje op haar wetenschappelijk blazoen. Het idee was dus, autistische kinderen zijn autistisch omdat het hun zou ontbreken aan moederliefde. Dus hoe los je dat op? Door wat ze daar op het instituut het teruggeven van de affectiviteit noemden. Dus dan ging Gaudia op een bed achter een scherm liggen met een kind en dan met het kind knuffelen. En dan die knuffeltherapie, dat deed ze dus eerst op de slaapzaal. Ja, er zat een scherm omheen en dan die andere kinderen, die riepen dan, daar liggen ze weer te vrijen. En dat gebeurde op een wijze, hè, ook weer een citaat, dat ook onze zusters er zich aan ergeren dat een van de zusters zich zo gedraagt. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Gewoon fysiek, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, daar kun jij je net zo min wat van voorstellen als ik. Ik neem aan dat zijn non zich niet uitkleden. Of dat de kinderen zich uitkleden. Maar het zal geen seks zijn geweest. Maar misschien wel gewoon vasthouden en misschien knuffelen. Ja, knuffelen. Ja, gewoon knuffelen. Zoiets. Maar dan dus een uur lang. Ja, ja. Want het was niet zomaar uit vriendelijkheid, maar het moest dus therapeutisch. Ja, mijn tenen komen daar nogal van. En de wat meer behoudende nonnen, die moesten daar niks van hebben. En het bestuur van dat instituut ook niet. Dus als hij dan achter dat scherm op het bed lag, dan zeiden de nonnen wel eens tegen elkaar, ze liggen weer met elkaar te vrijen. Nou ja, mijn tenen komen zich nog verder op. Dat is haast niet mogelijk. Maar dat is een tijdje gebeurd. En daar zijn ze ook wel weer gauw mee opgehouden, gelukkig. En ik weet wel dat Gaudia, zij zei zelf een keertje, ik at van alle walletjes mee, waarmee ze bedoelde, zij was gewoon heel pragmatisch. Van zij las gewoon alles wat haar nuttig leek en pakte uit iedere benadering iets waar ze wat aan dacht te hebben. Ja, nou, nu weten we wel, een beetje liefde en aandacht geven is nooit mis. Maar het is niet alsof je dan het autisme oplost of vermindert of wat dan ook. Het is ook een beetje een grotesk beeld van zo'n vrouw die dan achter een scherm ligt met zo'n kind te knuffelen. Het is een beetje grensoverschrijdend, als je zo zou kunnen noemen. Ik ben toch wel geïntrigeerd door die knuffeltherapie en zou er graag wat meer over lezen. Maar dat wordt lastig, vertelt Rob Wolf. Oh ja, ze hadden ook een geheim archief uit jaren 90. Toen lag dat geheim archief, was een onderdeel van het archief van het Pedagogisch Instituut en lag daar in die gebouwen. Toen ik het archief ging inventariseren, en dat was denk ik rond 2010, toen was het geheim archief weg. Maar in dat geheim archief stonden dus dit soort dingen van, Zuster Gaudia stond zelfs kinderen toe niet naar de kerk te gaan, omdat ze op therapeutische gronden geen dwang wenste uit te oefenen. Over dit geval vertelde zuster Gaudia zelf dat het een pubermeisje betrof. Een heel aardig kind dat elke zaterdag in bed lag te huilen omdat ze zondag naar de mis moest. Ik zei, als jij moet huilen als je naar de mis moet, hoef je niet te gaan. Dat was tegen het zere been van de zusters. En dat was dus een van de vele zere benen. Ja, en dat was natuurlijk vloeken in de kerk, om zo te zeggen, bij die nonnen. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. En toch deed ze dat. En dat levert dus allerlei spanningen op. Ja, en dat geheim archief, dat is dus verdwenen. En dat was gewoon een klein mapje, hoor. Maar het is wel verdwenen, ja. Zometeen na het journaal van 4 uur hoor je hoe dit verhaal van Ida Vrijen afloopt. En na de podcast hebben we nog meer verhalen uit de wetenschap. We spreken met 2 mensen van het UMC Utrecht deze ochtend. Allereerst vertelt Kevin ten Havels meer over de nieuwste cijfers van de kankerregistratie. Die zijn namelijk hoopvol over de overlevingskansen van patiënten met kanker. En we bellen met de twitterende wetenschapper. Dat is deze week Annemarie Vastenhouw. Zij is geen wetenschapper, maar wel rete belangrijk voor die wetenschappers. Hoe dat zit, hoor je straks na het journaal. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Israël gebruikt water als oorlogswapen. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. Israël knijpt de watertoevoer naar Gaza af en vernietigt watervoorzieningen. Daardoor hebben Palestijnen vaak niet genoeg water voor hun basisvoorzieningen. Mensen hebben volgens Oxfam ruim 4 liter water per dag en dat noemt de hulporganisatie absoluut ontoereikend. Het is minder dan een derde van het minimum in noodsituaties. De hulporganisatie wijst erop dat ziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden door het gebrek aan water. In Kenia mag voorlopig niet geprotesteerd worden in de hoofdstad Nairobi. Het is al weken onrustig in Kenia vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen. Volgens de politie zouden criminele bendes de protesten willen verstoren met geweld en plunderingen. De politie wil dat voorkomen en daarom zijn de demonstraties voorlopig verboden. De pier die het Amerikaanse leger bouwde om humanitaire hulp Gaza binnen te brengen, wordt afgebroken. Onder meer door veiligheidsproblemen lukte het niet om voldoende goederen Gaza binnen te krijgen om zo hongersnood tegen te gaan. De Amerikanen bestrijden dat en zeggen dat de pier altijd al bedoeld was als tijdelijke oplossing. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. Het weer, het is 13 graden met lokaal mist. De komende dag lost dat snel op. Het wordt zonnig, droog en uiteindelijk 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom alweer bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. Zometeen spreken we met Kevin ten Haaf. Hij is econometrist bij het UMC Utrecht en hij vertelt ons over de cijfers die een positief beeld schetsen voor overlevingskansen bij kanker. Kevins eigen onderzoek is erg belangrijk bij het vroegtijdig opsporen van kanker. En we bellen met Annemarie Vastenhouw zometeen. Zij is de beheerder van het X-account @nl_wetenschap en vertelt daar over haar werk als research manager. Nou, dat allemaal zo meteen. Eerst gaan we door met het tweede deel van de podcast die we net draaiden. Alles voor de wetenschap. Het is een serie van wetenschapsjournalist Edda Heinsman op zoek naar levensverhalen van 5 vrouwen die vorige eeuw belangrijke bijdragen hadden aan de wetenschap en die niet altijd meer de eer konden strijken. Je luistert nu naar deel 2 van het verhaal over wetenschapster Ida Vrije. Gaudia ontwikkelt zich. Ze volgt de wetenschap op de voet, test de nieuwste theorieën meteen in de praktijk en gebruikt de resultaten van dit praktijkonderzoek weer voor de colleges die ze geeft aan de universiteit, als eerste vrouwelijke wetenschappelijke medewerker. Ook gaat ze publiceren in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ze mag komen dineren op het Koningshuis, bij koningin Juliana en prins Bernhard, en wordt later ook nog benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar haar wereldse ideeën, haar geliefde werk en de zorg voor haar geliefde kinderen, het komt steeds meer in botsing met de strenge leer van het geloof. Het was een complex werk wat ze had als hoofd van dat pedagogisch instituut. Maar ik denk ook wel dat ze op een gegeven moment op haar grenzen botste en misschien toen ook weer zo werelds was geworden dat het niet meer te verenigen was met de eisen die het klooster stelde. Ja. Dus het werd op een gegeven moment gewoon onhoudbaar. En uiteindelijk heeft ze zelf dus de conclusie getrokken van nou, ik moet hier weg. Gaudia komt met haar vrije ideeën en haar wetenschappelijke onderzoek steeds meer in de knel. Met het bidden en de strikte regels is het onderzoek doen moeilijk te combineren. Dus ze treedt uit. Maar het is natuurlijk, het is een drama van je welste. Het zal geen makkelijke beslissing zijn geweest. Ze gaat niet over 1 nacht ijs. Ze weet dat het een grote breuk zal zijn. Ze laat haar helpsters op het instituut alle documenten overtypen. Een archief van tientallen jaren aan observaties. Ze zijn er maanden mee bezig. En dan verlaat ze het instituut met 2 hutkoffers aan data en verder weinig bezittingen. Ze neemt een jaar verlof, reist de wereld over, trekt een tijdje in bij haar zus. En gaat dan verder met haar nieuwe leven. Met haar werk op de universiteit. Niet meer als zuster Gaudia, maar weer als Ida Vrije. 48 jaar. Altijd beschermd hebben gewoond, waarvan 30 jaar in het klooster. En nu ineens op jezelf. Lesgeven aan de universiteit. Wat een omslag moet het zijn geweest. Iets waar Annemieke van Drent zich in kan herkennen. Ik ben zelf katholiek opgevoed. En ik heb bij de zusters Franciscanisten op de lagere school gezeten. En toen ik daarvan afkwam, toen wilde ik niet langer bij de zusters zijn. Dus ik had wel een idee over de katholieke wereld van de vrouwelijke religieuze. En ik wilde mezelf daar wel aan ontworstelen. En eigenlijk heeft Ida Vrije dat proces natuurlijk door haar leven heen ook meegemaakt. Heeft heel intens van erin beginnen en uiteindelijk uittreden en haar eigen weg gaan in de wetenschap. En dat is eigenlijk ook wat ik gedaan heb. Dus wat dat betreft is er wel een soort van vergelijking mogelijk. Annemieke van Drent heeft haar weg in de wetenschappelijke wereld gevonden. Maar hoe was dat voor Vrije? Ze geeft dan al college op de universiteit, maar ze heeft zelf nog geen universitair diploma. Dat moet veranderen. En binnen 2 jaar rondt ze haar studie af, naast het doseren. Daarna start ze met haar promotietraject. Ze besluit haar proefschrift te schrijven over de autistische kinderen die ze onder haar hoede had. De 2 koffers met papier, vloeipapier, dus echt heel veel data, komen goed van pas. Ze verwerkt ze tot een vuistdik boek. Vrije promoveert cum laude. En het grootste deel van het boek gaat over 1 jongetje, Siem. Zo noemen we hem in verband met vertrouwelijkheid. Hij was het eerste jongetje dat gediagnosticeerd werd. Dat zij diagnosticeerde. Met autisme. Vrije schrijft in haar proefschrift in het Duits. De moeder begon zich grote zorgen te maken toen hij ongeveer 2 jaar oud was. Buiten zat, en niets anders deed dan zand over zijn hoofd strooien, waarmee je zich prima vermaakte. Als ze dit vertelt, merk je dat ze het gedrag echt verontrustend vond, omdat hij dan echt niet te bereiken was. Toen hij op 3-jarige leeftijd nog steeds niet begonnen was met praten, waren zijn ouders ervan overtuigd dat hij niet normaal was. Even weer naar het nu. Ik zit met Niels in het Nijmeegs archief en stel hem dan toch maar de vraag die al de hele dag door mijn hoofd spookt. Ja, als jij in die tijd had gelezen, zou je dan ook bij haar terecht zijn gekomen? Misschien. Ja. Ja, dat zou wel. Nou, je overvalt me een beetje met deze vraag. Ja, dat had wel goed gekund. Want. En ik heb mezelf wel ook wel eens die vraag gesteld. Wat zou er met mij zijn gebeurd als ik inderdaad in, net als Simon, 33 zou zijn geboren? Of in, ik zeg maar wat, 1965. Toen, nu weten we allemaal wat autisme is. Maar dat was tot eind jaren 80 nog een vrij obscuur fenomeen. Maar het had goed gekund. Want ik denk dat ik net als Simon, ik had ook wel problemen toen ik jong was, maar ik denk dat het wel gauw duidelijk was dat ik een grote mate van zelfstandigheid zou kunnen ontwikkelen. Net als hij. Dus ja, wellicht. Dat weet ik niet. En, het zat heel goed gekund. En kijk je daardoor anders naar dit verhaal? Ik zet dat eigenlijk al, als ik gewoon met dit onderzoek bezig altijd uit, dat die zelfbetrekkerij. Ook omdat ik gewoon vaak over heel nare dingen heb moeten lezen. Ik begin steeds meer van Niels' fascinatie voor Gaudia en voor de geschiedenis van het autismeonderzoek te begrijpen. Als zij er niet geweest was, hoe was het dan met hem zelf vergaan? Heb jij persoonlijk iets aan het werk van Gaudia? Ik vind dat idee van die narijping, als ik het dat even schaamteloos op mezelf toepas, valt er wel wat voor te zeggen. Heel lang had ik ook weinig inzicht in hoe andere mensen zich voelden enzovoort. En dat is later een beetje rond mijn 20ste is het gekomen. Dat zet zich nog steeds wel door. Dus dan denk ik, ja, dat heb je op zich wel goed gezien. Dat die ontwikkeling zo atypisch is, maar dat er dus wel op latere leeftijd alsnog een soort compenserende beweging kan worden gemaakt. Dat het toch een heel ander ontwikkelingspatroon is dan bij de meeste mensen. Dankzij Gaudia werd autisme op de kaart gezet. Veranderden kinderen van imbeciel en idioot tot autist. Een term waar alsnog een heel spectrum aan aandoeningen onder vallen, maar waarvoor mensen als Siem, het eerste jongetje waarbij autisme werd waargenomen, en dus eigenlijk ook voor Niels zelf, veel van afhangt. Als je weet waar je mee te maken hebt, kun je er rekening mee houden, een plan van aanpak opstellen, een volwaardiger leven leiden dan iemand die simpelweg als krankzinnig wordt weggezet. Ik heb echt met hoofd gebroken over hoe ik in Godes naam meer over haar boven tafel zou kunnen krijgen, maar we hebben alle documenten voor ons op tafel bestudeerd. Alle mogelijke opties denk ik wel te hebben verkend. Dus ik vrees dat het een doodlopende weg is. Stapels papieren doorgenomen. We komen niet meer over Gaudia te weten. Waren haar kinderen, de kinderen die aan haar zorg werden toevertrouwd, alleen leerlingen of erger, studieobjecten? Of had ze echt het beste met ze voor? Was haar interesse puur wetenschappelijk of toch ook menselijk? En ik ben zo benieuwd of haar therapie ook voor haar patiënten heeft gewerkt. Ik vraag het aan Rob. Werkte dit dan ook? Ja, daar kom je dus weer niet achter. Dat weet je niet. Nee. Nee. Kijk, het was natuurlijk allemaal heel erg speculatief nog in die tijd. Het voelt als een doodspoor. We zitten vast. Maar dan komt Niels met een verrassing. Ik heb ook zo'n persoonlijk dossier wat we hier nu hebben liggen, ja, ingekeken. En aan de hand daarvan, daar stonden wat hints in. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Hij is in het dossier van Siem gedoken, de eerste autist van Nederland. Heb ik zijn nichtjes, die heb ik weten op te sporen. Siem blijkt niet meer te leven. Maar er is nog wel familie. En die komen er over een paar minuten een paar minuten aan. Dus ik ben benieuwd wat die te vertellen hebben. Echt? Ja, echt. Zij hebben hem natuurlijk gewoon actief meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat zij nog over hem weten. En wellicht ook over zuster Gaudia, je weet het nooit. Fantastisch. Snel bereid ik me voor. Loop nog langs het toilet, snel een kopje koffie en dan... Hallo, met Niels. Oké, nou, dan kom ik met Edda eraan. Oh, wat leuk. En ze staan hier voor de deur? Ze staan, als het goed is. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Aangenaam. 17. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik ben Maria, het oudste nichtje van Siem. Ik ben Shani, de jongste nichtje van Siem. En ik ben Gertie, de middelste. We lopen met z'n allen naar de ruimte waar Siems archief ligt. Siem is een broer van jullie vader. Ja. Weet jullie met z'n hoeveel ze waren daar? Ja, 7. Ja. En 1 zusje is al heel snel overleden. Er wordt steeds meer duidelijk over Siem. Ik vind het ook wel heel bijzonder, dit. Dat onze opa en oma de juiste weg al hebben bewandeld met Siem. Hoe knap vroeger dat ze niet wat de huisarts dan aangaf, dat hij niet goed zou zijn, zal ik maar zeggen, terwijl hij heel slim was. Idioot. Ja, ja, idioot. Dat ze dus, dat onze opa en oma zich niet door de huisarts eigenlijk maar een kluitje in het riet hebben laten sturen. Dat ze echt de goede weg voor hem hebben gezocht. Siems ouders namen geen genoegen met het stempel idioot van de dokter. Er was dan wel iets anders aan hem, maar hij was wel intelligent. Ja, daar heb ik echt respect voor. Ja. Ja. We gaan met ze in grote sprongen door het archief dat voor ons uitgespreid ligt. Hier staat niet openbaar tot 2054. Ja. Ook patiëntendossiers. Ja. Dus we moeten zorgvuldig omgaan met de inhoud. Ja, wij vonden hem natuurlijk ook best wel zielig. En zielig. Ja. Want hij stotterde ook. Hij trok wel een beetje aan het kortste eind, omdat hij daar niet mondig genoeg in was. Hoor even naar Vrije. Wat ook vreemd is, is zijn grote weerstand tegen verandering. Zodra er iets nieuws gebeurt, of zodra een situatie verandert, begint hij te schreeuwen en te stampen, steeds luider en luider. Hij staat krom en beweegt mee op zijn geluiden, die soms zo hoog zijn dat hij klinkt als een stoomfluit. Ik wil nog even tussendoor, dit is het proefschrift van Ida Vrije. Toen stuit ik op de volgende zin. Het is in Duits, maar niet moeilijk. Kleine kinder maken er gerne. Mit dem kleinen kinder zijn es broeders. Is er zeer net. Er brengt es gerne nach Hause. Volgens mij gaat het over jullie. Heel langzaam komen we steeds meer over Siem te weten. Siem is een eenling. Hij kijkt naar de spelletjes en activiteiten van andere kinderen en imiteert deze later. Maar hij doet niet aan gymnastiek en speelt niet mee. Als hij dat zou doen, zou hij zich keer op keer moeten aanpassen. Na een periode van maar liefst 8 jaar onder de vleugels van Gaudia is hij klaar voor de echte wereld. Hij gaat naar een gewone middelbare school, komt te werken in de administratie, wordt lid van de carnavalsvereniging, drinkt een biertje op de gezellige familiefeestjes en zijn nichtjes ziet hij graag. Denkt u dat die therapie die hij gehad heeft, dat gewerkt heeft? Ik weet het wel zeker. Want als ik dan hoor hoe dat hij zich thuis gedroeg, dan moesten de scherpe kantjes vanaf. En door de observatie in het instituut en op de juiste manier met zo'n kind omgaan, daar kan hij alleen maar van groeien, op een positieve manier. Ja. Ja. En hoe is dat om dan familie van hem te zijn? Misschien wel een stukje trots. Want het is baanbrekend geweest eigenlijk. Wat de zuster gedaan heeft met Siem. En ze is best een beetje trots op. Fijn dat ze goed uitgepakt heeft. En dat nu nog meer mensen daar profijt van kunnen hebben. Ja. Gewoon heel bijzonder. Ja. Ja. Ik vind het gewoon knap van onze opa en oma dat zij iets voor hem gezocht hebben waar hij op de plek was. Want hij was doodongelukkig geworden op een gewone lagere school. Ik begin steeds meer te geloven dat Gaudia's aanpak werkte. Dat haar harde werk niet voor niets was. Ze schrijft over hem. In principe is hij eerlijker dan de meeste schoolkinderen. eerlijk tussen aanhalingstekens. Enerzijds omdat hij zo aan de feiten gebonden is dat je je afvraagt of hij wel in staat is om werkelijk oneerlijk te zijn. Anderzijds omdat eerlijk zijn voor een normaal kind veel moeilijker is. De opvoeder wordt boos, het krijgt straf, het ziet ook de mogelijkheid van een aantal excuses. Dan blijkt dat zij ook nog een verrassing voor ons in petto hebben. Anders ben ik ook wel heel erg benieuwd naar wat jullie hebben meegenomen. Maria opent de grote tas die ze bij zich draagt. Er is mijn correspondentie uit die tijd. En ik heb dus ook een hele ordner bij me met brieven. We lopen er samen doorheen. Een heel boek dat Siem voor zijn broer maakte. Voor de ouders van Jeanne, Marie en Gertie. Voor hun huwelijk. En verder veel brieven. Vooral brieven. Van vrienden, van familie. En dan ineens... Oh, even tussendoor. Ik vind een brief van dokter Ida B.M. Vrieën van 1592. Dokter Ida B.M. Vrieën. Dat weet je niet. Haar proefschrift is van 1968. Beste Siem, naar aanleiding van je brief heb ik mijn gedachten eens laten gaan... en overleg gepleegd met juffrouw Nakken... die je bij mij thuis en op mijn promotie als... paranymf ontmoet hebt. Hij is dus bij haar promotie geweest. Dat vind ik wel interessant. Oh, die ga ik leuk, even een foto van maken. Ik ken via haar een meisje van ongeveer 26 jaar... die ook erg graag een jongen zou ontmoeten. Ja, die brief heb ik ook gelezen, sorry. Nee, maar zij wil dus... Om ja, samen, koppelen. Ja, om samen met hem gelezen. Gelukkig te worden. Ja. Ze komt uit een heel goed milieu. School, dat kan ik even niet lezen... Zelf is qua intelligentie minder begaafd dan de rest van de familie. Qua persoon vrijwel de aardigste die erbij is. Zij heeft MULO gedaan, maar is door een leesschriftstoornis... in vaktermen een partieel defect gezakt voor haar eindexamen. Over haar persoon nog iets meer. Het is geen uitgaanstype. Houdt wel van een goede film... Een toneelstuk of... staat hier? Muziek. Toneelstuk of muziek. Ze is heel huiselijk en kan goed huishoudelijk werk aan. Ze is zuinig, kan goed met geld omgaan. Ze houdt van gezelligheid, ze leeft niet oppervlakkig. En zij staat positief tegenover een kennismaking. Misschien wil jij haar eens schrijven. Haar adres is... enzovoorts. Zij heeft gewoon hem proberen te koppelen. Dat klopt. Anders kun je een goed milieu. Ja, okay. Dat is fantastisch. Nou, met die, ik wist hier niet van. Maar dit zegt toch ook echt iets over... de band van de zuster en Siem. Ja. Ja, absoluut. Wat leuk. Van ja. Ik vind het echt wel weer een... pareltje. Ja. Die Ida Vrieën. Toen smiechten ze toch... om mensen aan elkaar gaat koppelen. Dat was van alle markten thuis. Ja. Geweldig. Ida Vrieën hield contact met Siem. Hij is bij haar promotie geweest. En ze heeft hem zelfs geprobeerd te koppelen. Dat zegt wel iets over haar betrokkenheid... bij de kinderen die ze onder haar hoede had. Het was alles voor de wetenschap, want daar gaf ze zelfs haar klooster voor op. Haar vertrouwde wereld. Maar als er iets nog boven stond, dan was het belang van de kinderen. Autistische kinderen die zonder haar misschien wel als zwakzinnig ergens weggestopt zouden worden. Maar die met de juiste begeleiding een prachtig leven konden leiden. Kijk maar naar Siem. Goed gedaan, zuster Gaudia. Goed gedaan, dokter Ida Vrieën. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Toch als het hart te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Een beetje dom, weet niets van menselijk leven. Dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Dat was Boudewijn de Groot met Aarde. En daarvoor hoorde je de podcast Alles voor de Wetenschap. Wil je nou alle afleveringen van Alles voor de Wetenschap terugluisteren? Ga dan online naar de podcast Focus. Want in die feed vind je de podcast Alles voor de Wetenschap. Wetenschap is overal. Van Alles voor de Wetenschap naar Wetenschap is overal. Mensen die gediagnosticeerd zijn met kanker lijken langer te overleven, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse kankerregistratie, NKR. Door betere diagnostiek en behandelmethodes lijken de overlevingskansen voor de eerste 3 jaar aanzienlijk gestegen. Naast betere medicijnen zorgt ook vroegere detectie van kanker ervoor dat mensen beter behandeld kunnen worden. En dat is mede mogelijk door het onderzoek van de gast die ik nu aan de lijn heb. Dat is Kevin ten Haaf. Hij is econometrist bij het UMC Utrecht. Goedemorgen, Kevin. Goedemorgen. Ik moet wel zeggen, ik ben econometrist bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Oh, in het Erasmus, dan heb ik dat verkeerd begrepen. Dankjewel. Goed dat je dat er even bij zegt. Dat is natuurlijk goed om even zo duidelijk te zetten. Jij doet daar onderzoek naar hoe lang longkanker eerder vast te stellen bij mensen. Klopt dat? Klopt dat wel? Ja, dat klopt zeker. Dat klopt zeker. In die zin dat ik probeer om zo op een gepersonaliseerde manier mensen te identificeren die longkanker ontwikkelen. En hen te helpen het vroeg op te sporen. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou ja, met econometrische modellen. Econometrische modellen. Dus jij bent zelf geen arts, maar je gebruikt eigenlijk de wiskunde om dat op te lossen. Klopt dat? Jazeker. In ons onderzoek gebruiken we verschillende modellen. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe hoog het risico van iemand is op het ontwikkelen van longkanker. Bijvoorbeeld door zijn of haar leeftijd, rookgedrag natuurlijk. Maar ook genetische variabelen of blootstelling aan schadelijke stoffen zoals asbest. Kijk, en laten we daar zo eens even op inzoomen. Ik wil eerst even met je naar het nieuws waar ik het net over had. We zien dus in nieuwe cijfers dat patiënten in principe langer leven. Hoe kijk jij naar die nieuwe cijfers van Nederlandse kankerregistratie? Nou, uiteraard zeer, zeer positief. Dat, voor verschillende kankers zijn er echt enorm goede ontwikkelingen geweest in medicijnen, behandelmethodes. maar ook de vroege opsporingsprogramma's. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de landelijke bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en naar dikke darmkanker en baarmoederhalskanker, die hebben ook enorm veel bijgedragen aan de stijging in de overleving die we de laatste jaren zien. Ja, ongelooflijk. En is dit iets wat we de komende jaren nog beter zien gaan stijgen, de overlevingskansen? Wat verwacht jij? Dat is natuurlijk altijd de hoop. Een heleboel van mijn artsencollega's zijn echt waanzinnig goed bezig met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Dat zie je bijvoorbeeld ook op het gebied van longkankerzorg, waar echt de overleving gigantisch is toegenomen in de laatste jaren. Zeker ook voor laatstadia tumoren. Mm-hmm. Het is wel zo dat zeker voor de laatstadia tumoren bij longkanker, dus als het al uitgezaaid is, mm-hmm. dan zijn de medicijnen heel erg levensrekkend geworden. En mm-hmm. in sommige gevallen leven mensen daardoor echt jaren extra. Mm-hmm. Maar het geneest ze helaas niet altijd. Nee, dus het is eigenlijk zo, ja, geneesmiddelen genezen in dit geval minder, maar ze kunnen je dus wel helpen om gewoon langer ook minder te lijden, lijkt mij. Jazeker. En voor een groep mensen slaat het echt heel goed aan. En die kan je bijna als genezen beschouwen in die zin. Dan wordt het een chronische ziekte. Ja. Het is alleen zo dat... Ja, dat geldt helaas niet voor de hele groep. Nee. En daar zou bijvoorbeeld vroege opsporing mogelijk beter voor werken. En je hebt het, hebben we het dan specifiek over longkanker? Of zijn er bepaalde vormen van kanker die bijvoorbeeld waarbij medicijnen veel beter werken? Nou, ik heb het nu specifiek over longkanker, omdat mm-hmm. ik daar het meeste mee bekend ben. Ja. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van borstkanker, de laatste 20, 30 jaar zijn de medicijnen enorm verbeterd. Ja. Maar zelfs dan zie je een mooi samenwerkend effect, dat die medicijnen het vaak ook nog beter doen bij vroeg gedetecteerde kankers. Dus dat je verbetering in overleving krijgt doordat je zowel eerder opspoort, mm-hmm. als dat de medicijnen beter aanslaan bij kleinere tumoren. Ja, en in het bericht van het NKR lezen we dus dat ook detectie, vroegere detectie van kanker, een rol speelt bij die langere overlevingskans. Maar die lijkt wel kleiner dan diagnostiek en medicijnen zijn. Hoe zit dat, dat dat minder effect heeft tot nu toe? Ik denk dat u doelt op het... Op het effect van de laatste jaren. En, mm-hmm. en bijvoorbeeld voor borstkanker bestaan de screeningsprogramma's die bestaan al eigenlijk vrij lang. En dat zie je in die zin ook voor de overleving van borstkanker. Als we borstkanker als voorbeeld nemen, die is ietsjes verbeterd over de laatste 20 jaar. Mm-hmm. Maar die is gelukkig al heel hoog geweest. Dus die is... meer dan de 3 jaars overleving is meer dan 90% op dit moment. Ja. Maar bijvoorbeeld voor dikke darmkanker schiening. Dus de poeptest waarmee je wordt doorgestuurd. Ja. Die kan bijvoorbeeld ook dikke darmkanker voorkomen. Omdat de kleine adenoompjes in je darmen, die kunnen daarmee weggehaald worden met de colonoscopie die erop volgt. Mm-hmm. En daarmee kan je zelfs de kanker voorkomen. En voorkomen is nog beter dan genezen. Ja, zeker. En jij bent dus vooral gespecialiseerd uiteindelijk in het opsporen van longkanker. Is het ook dat daar misschien nog hele grote stappen te maken zijn als het gaat over vroegere opsporing? Dat denk ik zeker. Zoals het er op dit moment wordt ongeveer de helft van alle longkankers gevonden als de kanker al uitgezaaid is. Mm-hmm. En eigenlijk heel moeilijk te behandelen. Terwijl als we naar studies kijken die met een CT-scan hebben gekeken of dat we longkanker vroeg kunnen opsporen, mm-hmm. zoals de Nederlandse Nelson-studie, dan zien we eigenlijk dat het dan omslaat, dat we dan de helft van de kankers in een vroeg stadium kunnen opsporen. En dan is de kanker gewoon veel beter te behandelen. Ja, dus het is erg belangrijk dat we dat beter kunnen doen. Nou, jij maakt daar dus gebruik van data voor en wiskundige modellen. Kun je eens een beetje uitleggen hoe je te werk gaat en wat voor data er allemaal gebruikt wordt daarvoor? Jazeker. In principe gebruiken we twee soorten data. Eén set data is van grote groepen mensen die over langere tijd gevolgd worden. Mm-hmm. Zodat we beter in kaart kunnen brengen van bijvoorbeeld hoeveel extra risico geeft een extra jaar roken, of mm-hmm. Hoeveel hoger is het risico van iemand met of zonder asbestblootstelling, of als iemand 10, 20 of 30 sigaretten per dag rookt over x aantal jaar. Mm-hmm. En daarnaast ontwikkelen modellen die de preklinische groei, dus voordat de kanker symptomen geeft, mm-hmm. daar de ontwikkeling van in kaart brengen. Zodat we ook kunnen inschatten, hoe snel groeit zo'n tumor nou eigenlijk? Hoe lang blijft het een klein tumortje? Hoe snel groeit het door naar een grotere tumor of gaat het uitzaaien? Mm-hmm. En hoe goed kunnen we het nou eigenlijk in die verschillende stadia opsporen? Zodat we daarmee populatieprogramma's kunnen doorrekenen en kunnen kijken van, stel dat we nou deze groep mensen ieder jaar of iedere twee jaar screenen. Mm-hmm. Hoeveel kankers vinden we dan? Hoeveel sterfte voorkomen we? En hoeveel kost het nou eigenlijk? Ja, en daarmee maak je dan het werk van een arts, want jij bent dan de econometrist daarachter. Mm-hmm. Maak je dan het werk van een arts dan makkelijker in dit geval? Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Ja, nee, zeker. Ik werk heel veel samen met artsen. En daar hoor je ook dat zij geven ook de voorkeur aan mensen in een vroeg stadium behandelen dan in een laat stadium. Gewoon mm-hmm. omdat het is veel beter te behandelen. En patiënten leven daardoor langer. Ja. Dat is natuurlijk wat iedere arts wil, dat zijn of haar patiënt overleeft. Ja. Worden jouw modellen nu ook al actief ingezet in het Erasmus MC of niet? Jazeker, en ook daarbuiten. Afgelopen jaren heb ik bijgedragen aan de beslissvorming omtrent het invoeren van longkankerscreening in meerdere landen. Meest recent zijn er aanbevelingen voor Zwitserland gekomen. Mm-hmm. En de komende jaren wordt er een heel groot bevolkingsonderzoek opgezet in Australië, mede naar aanleiding van mijn berekeningen voor de Australische overheid. Dus er worden hele grote groepen mensen daarmee getest. En jouw modellen moeten dan gaan aangeven, bij deze mensen zie ik een vroeg stadium van longkanker. Ja, in principe wel. Dus dat we gaan doorrekenen. Een land heeft bijvoorbeeld zegt van, we willen eventueel gaan screenen. We weten dat we zoveel radiologen hebben die x aantal mensen zouden kunnen bekijken. Mm-hmm. Stel, hoe kunnen we het effectiefst eigenlijk zoveel mogelijk mensen die een echt hoog risico hebben bereiken met zo min mogelijk middelen. Mm-hmm. Zodat we niet alleen ook kosten kunnen besparen, maar ook er zijn maar zoveel radiologen die de CT's kunnen beoordelen. Er zijn maar zoveel verplegers en artsen die de patiënten kunnen behandelen. Ja. Dat we dat gestroomlijnd kunnen invoeren. Dat we zo effectief mogelijk zoveel mogelijk mensen goed kunnen helpen. Ja, en dat werk is ook beloond en erkend met een prijs. Want je hebt vorige maand de Heineken Young Scientist Award gewonnen. Die wordt in september uitgereikt, maar het is al bekend dat jij een van de winnaars bent. Het is vooral ook omdat die modellen wereldwijd zoveel impact hebben. Hoe zijn de reacties daarop? Ja, vooral heel positief. Dat, het is natuurlijk altijd, als wetenschapper hoop je met je onderzoek iets te kunnen bijdragen aan je maatschappij. Ja. En zeker als je dan hoort dat je zo'n prijs krijgt, dat is waanzinnig. Dus ja. Ik vind het een hele enorme eer. Het lijkt me ook geen gemakkelijke opgave om al die complexe analyses te vertalen naar toch bruikbare inzichten voor artsen. Wat is voor jou de reden dat je zo gedreven bent om impact te maken? Nou ja, in die zin, ik heb helaas meerdere gevallen van kanker meegemaakt in mijn familie en in mijn vriendenkring. Ja. En helaas is mijn opa ook overleden aan longkanker toen ik jong was. Dus mijn hoop is eigenlijk dat met het werk dat ik doe, als ik daarmee andere mensen misschien iets langer van hun opa en oma kan laten genieten, dan ben ik al heel gelukkig. Ja, nou ja, dat blijkt, want de cijfers zijn dus positief. Denk je dat jouw modellen daar nu ook al invloed op hebben gehad? Als ik van collega's hoor, dan zeker. Ik zelf hoop vooral bij te kunnen dragen wat ik kan bijdragen. Maar wat ik van collega-onderzoekers hoor, dan zijn in ieder geval mijn modellen heel inzichtvol en behulpzaam om hun patiënten te helpen. Ja, en je had het net over een screeningsprogramma, onder andere in Zwitserland en in Canada. Die worden opgezet onder de bevolking. Nou krijgen we een appje binnen van een luisteraar, André. Die vraagt, waarom wordt er geen screeningsprogramma opgezet voor longkanker in Nederland? Of is die er wel? Er is momenteel een proefbevolkingsonderzoek gaande waar ik ook bij betrokken ben, de Four in the Long Run studie. Daarin wordt in verschillende Europese landen gekeken naar hoe we longkankerscreeningsprogramma het beste zouden kunnen invoeren. Ja. En ook of we dat nog effectiever zouden kunnen doen. We zien in andere landen wordt doorgaans jaarlijks gescreend, omdat longkanker een best wel agressieve ziekte is. Ja. Maar wat we hebben gezien in onze studies is dat als de eerste scan negatief is, dus als er eigenlijk geen afwijkende vlekjes in de longen te zien zijn, dan is je toekomstig risico dusdanig lager dat we eigenlijk ervan overtuigd zijn dat je daardoor wellicht niet ieder jaar hoeft te screenen, maar misschien iedere 2 jaar, waardoor je minder scans nodig hebt. Ja. Waardoor mensen minder ongemak hebben, maar ook minder stralingsbuis zijn. Ja. En om over te gaan naar een echt ingevoerd programma, dat is aan de gezondheidsraad, die momenteel bezig is met een advies erover. Oké. Hoe zou jij dat zelf zien? Denk je dat het belangrijk is om daar een bredere steekproef in te hebben? Ja, zeker. Dat is een van de redenen waarom we het Four in the Long Run programma eigenlijk hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen door de Europese Unie. Omdat longkankerscreening in die zin complexer is dan screening voor andere kankers. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld voor borstkanker nodig je alle vrouwen uit tussen een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. En voor longkankerscreening wil je eigenlijk alleen de hoogrisicomensen uitnodigen. Mm-hmm. Dus dan moet je ook goed weten, wie zijn dat precies? Hoe schrijven ze aan? Maar ook bijvoorbeeld, hoe leg je uit aan mensen dat hun risico eigenlijk niet hoog genoeg is, dat screening meer nadelig voor hen is of meer ongemak geeft dan dat het voordelen oplevert. Mm-hmm. Hey, tot slot, want we zijn ook alweer aan het einde van ons gesprek. Er zit een prijs bij het geld. Geldbedrag bij het prijs, bij de prijs die je gewonnen hebt. Dat kan je weer gebruiken voor volgend onderzoek. Wat zou je nou de komende jaren graag nog willen ontwikkelen? Nou, een van de dromen voor de komende jaren is eigenlijk nog beter helpen de behandeling, maar ook de langdurige zorg voor longkanker te verbeteren. Okay. We zien nu dat langdurige zorg, dat door de beperkte overlevingscijfers van de afgelopen jaren, die nu gelukkig beter zijn, dat is ook te zien in het rapport, dat daar nog best wel wat werk aan de winkel is. Dus ik hoop me daar ook aan te kunnen bijdragen om de langdurige zorg nog beter te maken. Mooi, dus van de vroege detectie ook nog eens de mensen helpen nadat ze longkanker blijken te hebben. Belangrijk doel, goed dat je dat doet. En dankjewel dat je er ook nog over wilde toelichten op de radio deze vroege ochtend. Ja, nee, ik vind het waanzinnig leuk om zo over mijn onderzoek te kunnen praten. Dus hartelijk dank. Dankjewel voor je tijd en fijne dag nog vandaag. Yes, insgelijks. Dat was Kevin ten Haaf, econometrist bij niet het UMC Utrecht, maar Erasmus MC. Wetenschap in 280 tekens. Dan gaan we nu wel naar het UMC Utrecht. Want elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat, gek genoeg, geen wetenschapper. We spreken namelijk met Annemarie Vastenau van het UMC Utrecht. Zij is dus geen wetenschapper, maar research manager. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Dat heb ik zo goed gezegd, hè, research manager? Zeker. Ja, voor het eerst dat we in deze rubriek geen wetenschappers spreken. Maar het betekent niet dat jouw werk minder belangrijk is, lijkt mij zo. Nou, zeker. Ja. Wat doe je precies voor werk als research manager? Ik werk bij het Research Office in het UMC Utrecht. Mm-hmm. Ondertussen werken daar zelfs bijna 50 mensen. En... het makkelijkste manier om het uit te leggen is... wij ondersteunen de onderzoekers en de innovatoren bij hun werk. Kijk, en bij het UMC Utrecht, ben jij dan de enige research manager... of lopen er meer rond daar? Nee, dus bij ons in de afdeling zijn het er al 50. 50? Oké. Okay. Ja, maar ook op andere afdelingen. Ook bij de finance, in de divisie zelf... dus er zijn er genoeg. Ja. Ja, dus jullie zijn heel erg belangrijk om het werk daar een beetje draaiende te houden bij het UMC, als ik het zo hoor. Zeker. En net met de vorige interviewer, hij had het over een project dat door de EU is gefund. Ja, klopt. Nou, daar is hij vast bij geholpen door mensen die daar, net als ik, ervaring mee hebben. Over patiënteninclusies, dus dat patiënten betrokken worden bij onderzoek. Ja. Daar heb je allemaal goedkeuringen voor nodig. Je mag niet zomaar patiënten bij onderzoeken betrekken. Mm-hmm. Met data, dus er zijn datamanagers die dus een hele grote set aan data daarmee begeleiden. Ja. Bij ethiek, zo ga je maar door. Oké, dus als ik het goed begrijp, zo'n wetenschapper die is druk bezig met onderzoek, maar er komen zoveel dingen bij kijken, randdingen. Dus over regeltjes, hoe je met patiënten om moet gaan, financiering binnenhalen vanuit Europa. En daar wil je eigenlijk iemand los nog voor hebben die daar gespecialiseerd in is. Klopt dat? Juist. Vroeger kon een onderzoeker zijn onderzoek doen en dat was genoeg. Maar tegenwoordig komt er zoveel bij kijken. Zoveel meer randvoorwaarden, dus wetten. Maar ook de grote problemen in de wereld, die kan een onderzoeker niet meer vaak alleen. Nee. Daar heb je de samenwerkingen voor nodig. Daar zijn dus allemaal verschillende experts nodig die daar ervaring mee hebben. Ja, en op het X-account van NL-wetenschap... laat je deze week ook zien hoe dat werk van een research manager een beetje uitziet zo in een week. Neem ons even een beetje mee. Want je bent met één project bezig, denk ik, in zo'n week. Wat komt er allemaal voorbij? Meerdere projecten. Waar ben je nu mee bezig? Ik heb afgelopen 15 jaar dus met heel vaak met aanvragen van projecten. Ja, Europese subsidies. Gewerkt. En ook als ze dus goedgekeurd worden om daar dus met Funder, met de EU of met Den Haag af te spreken van hoe gaan we dat doen. En ook met de verschillende samenwerkingspartners, als je mm-hmm. dus een samenwerkingsproject hebt. Dus met contracten en met finance, om dat soort dingen. Mm-hmm. En ook tijdens de projecten het uitvoer. In de afgelopen 3 jaar heb ik vooral met grootschalige subsidies gewerkt. Mm-hmm. Om dat intern allemaal goed te regelen. Want die grote subsidies, daar komt zoveel nog meer bij kijken. Over hoe moet je dat inregelen, juridisch en over de governance. En Den Haag wilde wel geld geven, maar die zei laat me zien dat je het belangrijk vindt. Dus daar moest heel veel geld bijgelegd worden. Mm-hmm. En dan moet onze raad van bestuur dat wel op zo'n goede manier kunnen goedkeuren. Dat ze het goede overzicht hebben. Dat ze weten, oké, waar moeten we dat geld vandaan halen? En daar hebben we dan mee bij geholpen. Ben je dan ook een beetje eigenlijk een beetje een lobbyer voor onderzoeken? Of ben je daar niet verantwoordelijk voor? Ja, we hebben ook collega's die dat doen. Dat zijn liaison officers. Die dus zorgen... eigenlijk al helemaal aan de voorkant. Voordat er bijvoorbeeld een call in Utrecht of in Brussel open gaat. Mm-hmm. Dat je eigenlijk al van tevoren zegt, deze vorm van onderzoek is heel belangrijk. Bepaalde onderzoek voor kanker of AI, et cetera. Ja. Ja. Ongelooflijk. Je wist helemaal niet dat er zo'n uitgebreide wereld nog achter zo'n onderzoek zat. Ja. Hoe ben jij zelf bij dit werk terechtgekomen? Want ik neem aan dat er niet echt een opleiding voor is, of wel? Nee, dat is hem juist. De meeste mensen rollen er zo in. Mm-hmm. Hoe ben jij erin gerold? Ik werkte al 12 jaar in het lab, ook in het UMC. En met allemaal verschillende onderzoeken. En mijn professor die had een aanvraag geschreven voor met Brussel en met verschillende Europese partners. Mm-hmm. En dat werd goedgekeurd. En hij was daarbij ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemerschap, RVO. Mm-hmm. En die hadden gezegd, het is wel goed om daar een projectmanagerrol bij te schrijven. Want dat heb je gewoon nodig. Ja. En dat had hij gedaan. En toen zei ik, dat lijkt me wel wat. En dat was 15 jaar geleden. Dat was mijn eerste EU-project. Ongelooflijk. En dan ineens ben je daar blijven hangen. Wat vind je daar zo leuk aan het werk? Want ik neem aan dat je niet voor niks voor 15 jaar doet. Precies. Het leuke is mensen verder te helpen. Dat door ervaring en kennis. Mm-hmm. Dat je dus andere mensen verder kan helpen. Dus het hele jaar bij dat X-account komen onderzoekers voorbij. En ik kan dus meerdere mensen tegelijk helpen met wat zij nodig hebben. Ja. En het leuke is dat je dat met collega's doet. En daar kan je elkaar nog meer mee helpen. En dat maakt het zo leuk. Dus ik maak impact op heel veel verschillende manieren. Ja enorm goed. En is er nou een onderzoek waarvan je zegt, dat vond ik echt heel belangrijk om daaraan bijgedragen te hebben. En daar ben ik echt trots op. Nou, dat zijn er best wel veel. Dan mag je eentje kiezen. een makkelijk om te zeggen is het Preferable project. Dat is een project, eerst is het klein geweest, bij borstkanker, bij metastasis. Mm-hmm. En is onderzocht of het, als mensen al best wel vrij ver in hun ziekte zitten, mm-hmm. of dat dan nog steeds goed is om te blijven bewegen. Dus dan hebben we aangevraagd. Dus het was een heel EU-project. En dus dat die mensen met fysio, et cetera, op een goede manier worden begeleid om te blijven bewegen. Mm-hmm. Dat bleek ook zo. En er wordt nu vervolgonderzoek op gedaan voor andere soorten kanker. En om te kijken van wat is dan het beste om... op welke beste manier is dat om te doen? Dus met thuisbegeleiding, dat via online bewegen, mm-hmm. Dat te doen. Dat heeft je zelf ook geïnspireerd om vaker naar buiten te gaan? Zeker met corona. Ja, snap ik wel inderdaad. Ja, dus werd niet alleen gekeken en werd dus ook op biologische effecten gekeken. Oké, wat is dat dan? Welke effecten worden dan beter en et cetera? Ja, leuk. En zoals ik hoor, je hebt wel echt ook passie voor de onderwerpen zelf. Ik neem aan, je kan niet zomaar zelf kiezen welke onderwerpen je wel en niet je energie insteekt. Je krijgt het volgens mij gewoon op je bordje, of niet? Vaak wel. Dat klopt. Ja, maar, en zitten er ook dingen tussen die je eigenlijk niet zo leuk vindt, of wat? Ik werk bij een universitair medisch centrum. Ja. Dus het is sowieso meer de life science kant in. Ja. En Tegenwoordig is zo weinig geld voor onderzoek en onderwijs en innovatie. Dus die mensen die het onderzoek doen, die moeten zich zo bewijzen. En ook bij de funders. Slaagkansen zijn laag. Dus meestal moeten ze. Het onderzoek dat gedaan wordt, is meestal belangrijk, omdat er zo vaak gekeken is, oké, is dit wel strategisch genoeg of is dit wel belangrijk genoeg? Ja, moet je nou zelf ook veel weten over zo'n onderzoek? Want ja, uiteindelijk gaat het over, ben je wel betrokken bij het onderzoek? Ja, zeker. Soms is het wel handig, hè, dat je met mensen weet waar het over gaat. Mm-hmm. Ik heb ook bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Bij de Faculty of Science, bij de Bettenfaculteit. Mm-hmm. Ja, en daar heb ik ook wel eens met over hoe maak je vliegtuigen beter. Mm-hmm. En zwarte gaten in het heelal. En over kwantumfysica. En daar wist ik natuurlijk helemaal niks van. Nee. Maar met mijn expertise kon ik die mensen zo precies helpen wat ze nodig hadden. Om bijvoorbeeld funding aan te vragen, om het beter te doen. En daar waren ze alsnog heel erg blij mee, terwijl ik er niks van wist. Nee, ja, het is ook wel fijn dat je dan een beetje ook die lab-achtergrond al hebt en zo, toch? Ja, zeker. Nou, je zei al, er is geen opleiding voor. Er zijn toch best wel wat research managers die alleen al bij het UMC werken waar jij zit. Ja. Zijn er wel genoeg research managers of hebben we er meer nodig? Nou ja, zeker. Het beroep verandert ook steeds. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld nu is AI iets wat voor iedereen natuurlijk aankomend is. Mm-hmm. Maar dus ook in dit beroep. Dus daar zijn dus ook weer mensen bij ingedoken. Om dat beter te krijgen, et cetera. Ja. We hebben een vereniging, ArmaNL. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Research Managers. Daar ben ik de voorzitter van. En daar komen we bij elkaar om kennis te delen, ervaringen op te doen. Workshops te geven. Werkgroepen op bepaalde onderwerpen. En ook nieuwe mensen op te leiden die er. Vaak zijn het mensen die gepromoveerd zijn, maar niet verder willen met het onderzoek. En daar hebben we dus trainingen voor en meetings. Dat we met elkaar zorgen dat we de goede kennis houden. Ja, jij werkt in Utrecht. In Utrecht hebben ze sinds volgens mij vorig jaar voor gekozen om alle personeelstitels gelijk te trekken. Iedereen is nu wetenschappelijk personeel, of je nou hoogleraar bent of research manager. Is dat belangrijk geweest voor jullie om dat gelijk te trekken? We hebben connecties in Nederland, in Europa, in de wereld. En we zien dat dit soort dingen heel belangrijk zijn. En wordt ook wel gekeken naar Nederland. En juist bijvoorbeeld zo'n actie als wat Utrecht heeft gedaan. Die bewustzijn van de beroepsgroep en de erkenning, dat is echt wel belangrijk. Er zijn heel veel mensen die erin werken. Mm-hmm. Maar dan is het ook wel fijn om te weten, oké, wat zijn mijn carrièrepad, keuze, mogelijkheden. We hebben bij ons bijvoorbeeld de funningen en support mensen in onze groep, dat zijn ongeveer 30. Ja. Daar heeft de helft een functie onbekend. Oh. Dus er komen nieuwe mensen die zeggen, wat moet ik doen om nou verder te groeien? Ja. En dan is daar op HR-gebied nog niet genoeg duidelijkheid over. Nee, je bent eigenlijk een beetje een manetje van alles, hè, als het daarover gaat. Ja, sommigen zijn een manetje van alles. En sommigen zijn heel gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Ja. Ja. Ja, tot slot, hè, we hebben het aan het begin van het gesprek ook even gehad. Het gaat heel erg over subsidies, geld aanvragen. Dat is belangrijk om onderzoek te kunnen doen. Toch is het wel bekend dat de komende jaren het geld wat voor wetenschap beschikbaar is steeds minder wordt. Zeker hier in Nederland. Ja. In hoeverre heeft dat impact op jullie werk? Nou, bijvoorbeeld voor mij was dat wel groot. Ik heb afgelopen jaren met grootschalige subsidies gewerkt. Bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds. En dit jaar is daar ronde 4 en 5 van stopgezet. Ja. Dus eigenlijk zou ik nou heel erg daar druk mee bezig zijn geweest. Ja. En wat je dus ziet is dat het belangrijk is om juist voor de wetenschappers en de instellingen, om die impact wat al dat onderzoek heeft, om dat dus te laten zien aan de wereld. Dat, mm-hmm. dat de gemeenschappen dus snapt dat zonder al die innovaties, wat voor impact dat heeft op de samenleving nu, maar ook over heel wat jaar. Dus de keuzes die nu gemaakt worden. Dat heeft toch wel negatieve effect op later. Bijvoorbeeld, als we nu niks doen, dan hebben we zometeen 1 op de 4 mensen nodig om in de zorg te werken. Ja. Dus het is niet effectief. Nee. Effectiever in de zorg, maar je hebt juist die transformatie nodig. En daar is dat, dat geld zo hard nodig. Belangrijk werk. We gaan er vast ook nog wat meer over lezen op X deze week. Heel veel succes daar met het beheren nog de komende dagen. En dank je wel dat je deze vroege ochtend er meer over je werk wilde vertellen. Ja, bedankt voor de kans. Dank je wel. Hey, fijne dag nog vandaag. Hetzelfde. Dat was Annemarie Vastenhouw, Research Manager bij het UMC Utrecht. En natuurlijk deze week de persoon achter het X-account NL-wetenschap. Wij zijn daarmee aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was Douwe van Hinsbergen, bevlogen geoloog aan de Universiteit Utrecht en bekend van zijn filmpjes over de landschappen waar de Tour de France doorheen trekt. Dat gesprek kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan is onze laatste nacht voor de zomerstop. En dan gaat het over festivals en diversiteit. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Merel Wielaert. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Wij gaan alvast een kleine terugblik / round-up doen na natuurlijk de aanslag op de presidentskandidaat Trump. Ja. Ja, hoe reageer je daar nou op als politieke opponent? Hoe doe je dat op een juiste manier? Maar ook als media. Kijk, daar gaan we zo naar huis. Heb je daar nou een vraag over? Wil je meepraten over het onderwerp? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag en tot volgende week.